بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سورة آل عمران کی اصلاح نصارا ہوا اغیت دعوت دا توحید ہو یعنی دا خانقاہی قوت ناغی اصلاح و دا رحبانیت دا غین شرکیات ختم شی او چې کوم د غلطو پیرانو غلط اخلاق وي هغه نه اوزي او ختم شي. اتباع د سنتو د نبی علیه السلام اتباع کی او په هغه کې انقلابی ذهن هغه پیدا شي او جمود تنا ختم شي. توحید دعوت ورکو او د رسالت دعوت هغه ورکو ورسره د جهاد او د انفاق تذکره کوله. د جهاد دپاره نظم ضروری و چې دی خپلو کې منظم شي متفق او متحد شي. اتفاق او اتحاد دپاره اصول بیان کړل داغي ایجابی او سلبی مثالونه هم بیان شو. صبر او تقوا دارا خون کې دا او جالب د نصرت الهی دا. تاسو دغه له زور ورکی بدر نمونه ده او ځنې غلطیانې داسې وي شاغی سرا مدد الهی رستو کی گی داغی نزانو ساتی داغی مثالیم بیان کو دو خود مارکا دو کفر و دو اسلام دو ما اهم غٹ مارکا و دویما اهم او غټ مارکوه په هغې کې مسلمانانو د پاره تربیتي او تادیبي انداز ډېر و. ځنې غلطه هغه سبق شي نو هغه غلطي باندې بنده ډېر خوشاله وي ځکه کرار روان وخت کې هغه غلطي وشي نو کېدی شي غټ نقصان شي. د اول نه د هغوی تربیت هغه کولی کېږي د هغې حکمتونه او فواید بیان شو و سره مسلمانانو ته بهادری بیان شو چې د وقتی زخم د وجې نه او د شهادتونو د وجې نه دایمي مشن پرېښودل دا منافقت حسابولی شي چې کله وقتی زخم بنده ته ورسي او تکلیف بنده تا ورسی او داغی دا وجه نه خپل مقصود خپل نسب العین او خپل دائمی مشن پریگ دی نداو منافقتی دنیا پارست مسلمانان شاغی انقلابی ماده نلری نوچه هر کلا په انقلابی محنت کی زخم و تکلیف راشی نو دی وزر اغه انقلابی و خلق و تکینی اغه غی تبوی چه بس پوشوا تاسو خپل وکړه ډیر تکلیف دتا و رسید بس ته دا حالات د دې جوګه نه دي خب ادای چې پارام کی نه پارام کی نه او یا کافرانو سره صلح او کی او د دې خپل میشن د غالبولو نه لقلار شي دا اوس نه کیږي او تاسو د دې نه قلار شي فارام کی نہیں قرآن کریم وی قطع صدا سے اکڑل ادا با ارتداد حسابی کی تباہی با حسابی کی مدد کو ان کے اللہ دے اللہ بدل مدد کئی بخپل مشن با نکلک شئی مشن با نکلک شئی تو خود دا جنگ نرستو زن منافقان رالل او اغی صحابو تا مشوری ورکولی و تا اوائل چی رازی من با دا سالسی کردار ادا کو سالسی وو کو او بوسفیان سر بروغو کو او بس د دې خپل خبرې نقلار شي او نور د اسلام د انقلاب او د غالبیت دا نوم ماخلی او دې خبرې نه وقلار کینو قرآن کریم مسلمانان خبردار کوي چې ګوره داسې ونه کوي یا ایو الذین آمنو یا ایمان والاو کتاسو تابداریو که یو منل تاسو دا کسانو چی کفر کرده دکا منافقانو یا ردو کم علاقاب کم لے پدرم زلبانی راوڑو لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین بیئے پا دویم زل ذکر کرو یا ایو اللذین آمنو انتو تیو فریقا من اللذین اوتو الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اسے پا دویم زل لارو دا سے خلقو مشوری امومن اللی کفرو نافقو نا منافقانو خوپٹ کافرانو د دی په مشوره او معمالو کو یا ردو کوم علاقاب کوم واګړی دی تاسو لره دا د کافرانو د منلو نتیجه واګړی دی تاسو لره په پوندو خپلو باندې مطلب مخکې هم اسلام د حاکمیت کوشش نه و اوس ته هم بس کو خبر ختم دا خو بربادی دا و ناکامی دا جواهر کی شیخ القرآن رحمه اللہ دا پینڈای ذکر کردی دی چه دا کافر و تابداری چه دا و کاغا غیر شعوری تورو می یعنی بی فکرائی سر شروع شی او د کافرو منل شروع شي بی فکرای سرا نو دا ذریعه د ارتداد ګرځي. دا ذریعه د ارتداد ګرځي شعوری طور خو خود چې خسړې دی دا دانستا سارا د پوی کفری قانون له او کفر له ترجیح ورکی په اسلام دا خو خود ذریعه د ارتداد ده او سړی مرتد کوي خو که بی فکرای سره او بی باکای سره سړی دوره پروا نه کوي او دې د کافرانو اطاعت شروع کی دا به هم ذریعه د ارتداد ګرځي. که تاسو تابعداري وکړه دا کسانو چې کفر کړی دی نو وابړی دی تاسو لرا په پوندو خپلو باندې نو شی به برباد به ناکامه شوی نا دومره محنتونو ثمره څه شوه په الله اعتماد وکئ بلکې الله رب العزت دی مددګار ستاسو او هغه دی بهتر مددګار وهو خیر الناصرین هغه دی غوره مدد کوونکی. یو نقد نمونه ده مدد هغه دا وه چې احد کې ابو سفیان د احد نه غلی غوندې روان شو او یا مسلمانان زخمیان دي او یا شهیدان دي او یا شهیدان دي او سخت تکلیف ته خو هغه دومره جرأت اونه کو چې په نبی علیه السلام حمله وکي یا په صحابه باندې حمله وکي او یا لړ شي او مدینه وسیزي مدینه وسیزي چې کله ورته عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې ټول ژوندي دي د خدای دشمنه نه الله دشمنه ټول ژوندي دي او حساب به درسره کوي نو ابو سفیان رو غونتی روان شو دا په زړه کې دا رو بچول دا د الله رب العزت د طرف نه یو مدد دی او د جنگ په میدان کې چې رعب د دشمن په زړه کې څومره فایده کوي نو دومره اصلحه نه کوي چې د هغه په زړه کې رعب راشي. که چرته دا د مسلمان په زړه کې راغی نو که ده سره ډېره ټیکنالوژي وي نو هیڅ فایده نه کوي او چې د کافر زړه کې رعب او یاره راله بیا که هغه سره هر څه وي نو هیڅ فایده نه کوي. دا یو لوی مددي او دا الله مسلمانانو له ورکړی دی سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين زردا چرتا وبكم بسن دا کسانو کې چې کفر کړه دی رعب دیو جنا چې دې صدر جوړ کړی دا الله سره دې وهمیات نه یریږي نه نش نه یریږي نو تاسو خلا مخامخ یی ما لم ينزل به سلطانا آغا سنزنا چند نادر کرے اللہ پا دیبان سا دلیل او زائد دید اور او بدا مسوى الظالمین او بد زائد دید رکی دود ظالمانو چه اللہ رب العزت حق غیر لورکین ظالم دے ولقد صدقكم اللہ ظاهر کې بیا سوال لاغی چې الله وی زستاسو مدد کوم نو احد کې څنګه چالو شو احد کې مسلمانان زخمیان شو ډیر زیات او تکلیف ورسېده وایي کې الله مدد نکو قرآن کریم دا غی جواب کی مخ کے فائدے ذکر کرے او سے اصل سبب ذکر گئی مخ کے وطدا ویل چې په دې زخم کې ډېرې فائدې دي. یا تاخذ منکم شهدا نور فواید او حکمتونه مخکې بیان شو چې دای دا الله په دې فیصله مطمئن شي چې اگر چې تکلیف رسیدل دی خو پکې فائده زیاته ده. خو بیا به هم دا خبره کېدله چې یاره دا ولي وشو نو دا ولي وشو نو اوس د هغې سبب راوړو. سبب ذکر کوي ورسره ذکر کوي لکه لا تحزنو په بل آیات کې اشاره ده دې خبرې ته چې سبب دا و خدا ما ښکاره کو نه خو به دې ښکاره کولو کې ستاسو تربیت او تسلی مقصود ده. دا غلطي ښکاره کوم ځکه چې ستاسو چې کوم دی نو تربیت وشي چې آینده دپاره د داسې غلطۍ نه ځان ساتئ. نو سبب هغه ذکر کوي چې الله خو ستاسو مدد کړو خو روب د کافر په زړه کې پکارو او دې پېر ستاسو زړه کې راغی. حتی اذا فشلتم ستاسو زړه کې راغی او روب ولې راغی ځکه چې د پیغمبر او د امیر حکم پاتې شو. چې کله حکم پاتې شو اطاعت پاتې شو نو زړه کې رعب راغی د کافرو نه یره راله لږ غونته کې همت هغه سست شو د هغې د وجې تکلیف ورسېد خو الله رب العزت وایي چې ما معاف کړی دی ما درته معاف کړی دی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی هغه ذکر کړی دی چې اجتماع با د فرد پشانی حساب کی یو جماعتی یو ڈلوی دا با د یو تن پشانتی حساب کی او د یو تن چې کم اسباب د ترقی دی نو هغه به د دې جماعت هم اسباب د ترقۍ او د یو تن چې کوم څه باندې خرابیږي نو په هغه کې باندې به پوره لښکر او پوره جماعت خرابیږي. د دې ځای مطابق یو تن ته چې تکلیف په جنگ کې رسي د هغې سبب دا دی چې د ده عزم په هغې کې سستي راشي. چې کله د ده په اراده کې سستي راله نو یا به تختي یا به دشمن ته وسلک دي او یا به سر خوري. دا به کېږي یا به تختي نو دا هم نقصان دی تکلیف ورسېد او یا به سر خوري شهید کېږي به تکلیف به زخمي کېږي به او یا به چې کمدنو دشمن ته وسلک دي. دا درې واړه نقصانو او تکلیفو د دې سبب سو چې عزم کی سستی راله اراده کی سستی راله. کدک کشانتی لخکر په اراده کی سستی راله زن یو سوی او زن بل سوی د چا یو اراده ده او د چا بل اراده ده نو اتفاق را نه وی په عزم کې نو اراده یو نه شوه. چې یو نه شوه نو سسته شوه. چې کله سستی راله نو تکلیف به راځي. چې کله عزم کې سستی راله نو تکلیف به راځي. او په احد کې هم آغا پنزوستو کسانو کی زنوی پاتی کیگو او زنوی نکتزو او خدمت کو او یا غنیمت ټولو یا غنیمت ټولو د کا هضم کی سستی رااله چې کله سستی رااله تکلیف راغې هغه کسان هم شهیدان شو او نورو کسانو ته مسله جوړه شوه. نو عزم مستقل لرئ، اراده مستقله لرئ، دا د را روان وخت دپاره تربیت شو. ورسره د صحابه مثال په دې کې د یو متعلمو، لکه یو طالب چې غلط شي، طالب لري صیغه ورکړه، ورته دې ووي چې هلکه الم ترا وباسه، د دې صیغه وباسه. طالب غلط شو، خود دا طالب دا غلطي چې ده دام یو تن ټیکېدللي، دام دومره مسله نه ده، ذکر طالب غلطېدل دا د صحت طرف ته او د ټیکېدو طرف ته یو قدم دی، او په هغې باندې استاد هغه رټي نه، هغه شړي نه، بلکې د هغې اصلاح کوي. نو کله یې ودرئ، ودرېږه شابه سوچ پرې وکړه، کله چې کمدنو سپېړه وله ورکړي تا ولې نه ده یاد کړی؟ خو دکه ادراول د هغه او زورول د هغه، د هغه نه به داسې غه بیا چته یره نه شي، و یاره په دې باندې زه زورلی یم. ملاتوب کې بیا به غټ شیخي او چې دکه صیغه ورته یاده شي، وکه کیسه به ورته څه کېږي، یادېږي، چته به تېره نه شي. نو د الله رب العزت حیثیت د مربی او د معلم دی، او د صحابه و حیثیت د طالب العلم متعلم دی، والله ورسره هم مربیانه او مشفقانه رویه کړې ده، او صحابه متعلمینو الله رب العزت تو دا غلطي و زکا. خو ګوره لقد عفا عنكم، هیڅ خبره نه ده، وشوه بس خبره لاړه، بس وشوه. د دې غلطۍ د وجې نه آئنده انقلابی محنت پرې خودل و نفاقی، آئنده د پاره به چې کمدنو نه پرېږدي، آئنده چې کمدنو چې څوک پرېږدي د دې غلطۍ د وجې نه او تکلیف د وجې نه، جهاد پرېږدي او انقلابی محنت څه کوي؟ پرېږدي. دا منافقی چې هغه دا ووایي چې لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو، هغه بیا د پاره د جهاد نه توبه کی چې بس دې کې او خلک مري روره، دکه به غلطي وي، دکه قصدي غلطي ده، ښه د قصد یې کړې ده، دی دې جهاد ته ګناه وي، دی دې زخم ته ګناه وي، دا سړی انقلابي محنت نشي کولی، او وقتی طور د غلطیا د وجې تکلیف راغې، هیڅ خبره نه ده. دا الله رب العزت تربیت کوي دا غي. ولقد صدقكم الله، او یقینا رښتیا کړی و الله تعالی سره وعده خپل، الله خو مدد کړو په هغه وخت چې تاسو کرش کول دی لرا، وجل تاسو دی لرا بیزنه په حکم د الله باندې. حمزه رضی الله تعالی عنہ په دواړه لاستوره چلاولا، دی غاړې توم تورا، دی غاړې ته دو توري چلاولې، او کافر وجل په غر داسې روانو، ابو دجانا په غر روانو، او کسانې چې کمدنو وجل په یو حمله کې په یو ځل چې به داسې تیر شو، 34 کسانې مردار کړي. د احد کې د کافرو نه 34 کسان په یو حمله کې مردار شوو، د هغې د وجه نه هغې غر ولوي، دا دی څه دی؟ دی خو زموږ د مولۍ ټیپر وایي، یو کړو دی بس غرب او سرونه کتار تاوېدل، د دې وجه نه هغې ټینګ نه شو، هغې لاړل. الله وی ما خو ویلو چې زما دت کو، ما خو کړو، دا وروستو څه چلو شو د دې تاسو معلومات کې. استغفرونه بزنه حتی تر دې پورې دا فشلتم، چې ستاسو ارادې سستې شوې، همت لک کمزور شو وتنازعتم د فشل وجه صدا وتنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف کو په امر د امیر کې امیر حکم د نبی علیہ السلام نو که دواړه وایم صحیح ده تاسو اختلاف کو په خپل مینځ کې په حکم د امیر کې واسیتم داغ اختلاف وجه څه شوه چې واسیتم واسیتم من بعد ما راکم گورا دا فشل تو جرا غلو اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا دا غیر در انظار کی دو دو جی دا لرا غلو سلولی زویر آغلو دا غیر دم را چه کم دنو مسئلہ جوڑا کڑا چه آغا اوه تو ملک پشل لاغی چه فشل راغی ال تک ملگرو دا امیر سر اختلاف سکو او کو چه امیر سر اختلاف کو دا غیر دا وجه نا دا امیر حکم دا پیغمبر حکم سشو پاتشو چه پاتشو نسنو کسانو دا غنیمت اراده اکڑا اگر چه بدا نوا اگر چه بدا نوا دا غیر دا وجه نا زخم راو رسیدو ویدا چا دا ما پخپلا نو گیلمک و دا بلا خدا تربیتو ناسو تر ڈیرک ورپسیوی لیا بتلی حکم گردا خوازمیخته رازین خلاوی کار کرا تکا پا کسی کی اپا کی گی ما واسیتم من بعد ما راکم او تاسو پری خود حکم دا امیر واسیتم تنازاتم سر مخ کے ہوئے قرآن عجیبہ کتاب دے خود سوچو تک ہے یعنی صحابو چھ دا حکم پاتے کر دے دا اتحادانا طور پاتے کر دے دا قصدن و عنادن ندے پاتے کر دے یعنی دا نوا چې نبی علیہ السلام او د امیر سره عناد و تنازعتم اتحادی خلاف و اغیوی چه بزار سزای پوره و آنو روی نا دا اغی حیثیت پده که طالب المانه و متعلمانه و اغی چه کمدنو صحیح سوچ کهو من بعد ما راکم پس دینا چه خود اللہ تاستان آغا غلبا چه تاسو خوخولا مانا مراد غلبا چه تاسو خوخولا تاکا صورت صوب کی آخری آیات نمخ کی ذکر گئی یو لسم آیات کی وابشر المؤمن و اخرى تحبونها آس شده نصر من الله و فتح قریب نصر من الله و فتح قریب ما تحبون مراد غلبا دا زنی پتا سکیو چه اراده کولا دا دنیا یا لکه دا سکو چه صحابو کی دنیا غختلا یا دا چه دین مراد دا سلولی اغزامن آتلی چو دویم دا زکا غم بزایش نا خطی کردون خود مسلمانانو کنا دویم چه دین مراد آکستان دی چه غی غنیمت تولاولو را کزیدل دا غنیمت تولول خدمتو او دا جائزو غنیمت اللہ مسلمانانو لروا کرده خودیده کی صورتن دنیا شوا زکر دا پیغمبر حکم سره معارضه رالا پیغمبر ویلیو نبرا کزیگه و دی را کسو ندا معارضه رالا ندی وجنه و تا دنیا ویلا دنیا و تا ویلا دویم دی دنیا راجمه کوله د دین د پاره چې مونږ بیا د پاره مهنت کو خواري وکو جهاد پی وکو خدا الله رب العزت په صحابو کې دا دنیا داریم نو خوخه چې سړی وسله راجمه کوي د دې د پاره چې زه په سبا جنگ کوم د صحابو نه دا الله رب العزت دام نو خوخه چه ستاسو که دام نستاسو لاعتماد بس پا اللہ پا کار ده اللہ بدلار صدر کئی آزن بتاسو کیو آغا چه را ده کولا صرف دا آخرت سم صرف کمانم بیا وارا ولی اللہ تاسو ده دی کافرانو نا اللہ وارا ولی اللہ رب العزت دان تا نسبتو که دام ما وارا ولی لکا سم صرف کمانم بیا اللہ وارا ولی تاسو دینا دے دا پارا چې ازمی خو کی الله استاسو لیابتلیاکم دې لپاره چې ازمی خو کی الله استاسو دا دې کم دنو مصائب یو تربیت مقصود لیابتلیاکم یو تربیت مقصود چې د مصائب عادت شي چې کله د مستکلیفونو عادت شي په هغې کې استقلال او کلکون راشي ځکه چې همیشه راتئ چې بدر کې هم وګټله او خود کې هم ګټله بیا به د دې اړو تکلیف ته ذهن نه جوړېده تکلیف ته ذهن نه جوړېده نو بدر کې ورته وښودل چې غلبه به ستا یي خو وروسته یې ورته وښودل چې کله کله به څوم راځي تکلیف هم راځي واسې نه چې د مصائبو او مشکلاتو د وجې میشن پرې نه دی نو یو چې د مصائبو عادت شي او کلکون راشي او دویم دا دی چې مصیبت راځي دا د پاکۍ دپاره راځي هی بلای دوست بر تطهیری شمار هی بلای دوست تطهیری شماست دا الله د طرف نه راغلی مصیبت چې دی دا به د صفایې دپاره وي تطهیر پکې مقصود دی تطهیر مقصود دی وی چونکې قبض آمد درو بسته بین تازه باش وچی می افګن در جبین که چې کله در باندې سخت حالات راغلل قبض په دې کې خوشحاله ته سوچوکه چې تربیت دی او تندی کې ګرونجې مراوله چونکې قبض آید تیرا هرو آ صلاحی توست آئیس دل مشو چې کله در باندې سخت حالات راغلل قبض راغې نو داستا تربیت ته اصلاح ده نا امیده کېږه ما لیبتلیکم یو وی داستا تربیت مقصودو دویم دا وی چې ولقد عفانکم الله رب العزت معافی کړی ده تاسو ته تسلی ورکړه بس هغه شوه غیر ارادي طور شوي دي دا ستا شروع سره نښتې نه دي هاخوا روانول مطلب دا دی مونږ دا آل سنت والجماعت عقیده ده چې صحابه کرام څوک صحابه کرام معصوم نه دي خو محفوظ دي معصوم نه دي یعنی غلطی ته نه کیده غلطی ته کیده او په دې کې د الله حکمتونه وو چې عملا دا اسلام مکمل شي د اسلام عملی شکل دا خلکو ته وښي شیخ العزیز مولانا زکریا رحمه الله تعالی د بخاری او شرح دا غي شاگردانو لجنی راجمه کړی دا داغه تقاریر دی راجمه کړی دی داغی نوم دی الکنز المتواری الکنز المتواری لو گونده کی دی تاسی سلیریش جلدو ندی خواهی کی دیر زیادی مفید نکتی دی او آس مطالعه لهم لکا ستاسو بشانتی غرد خلقی چی او گوری نو پایده کئی لکا داسی چی زمان دا ملام ازاد آگه دی چی کلا درس و تدریس که کم کتابی و سکا مطالعه کنو که آفلا او دا بخاری شرحا لکا بدا سی زی که پرتایی کنا چی اگه تا بدا سڑی لاسه نرد ها آگه ملا چی کم بخاری پڑاوی خدا ربای شرحا بدا سی زی که پرتایی چی اگه تا بیام لاس نرسی دور دو اگه بگوری او بیا د بناتو شیخ الحدیث خوزان سره وړیو د کال ته خو هغه ته مسله خو نه کړه بیا کله نه والا د بلې غاړې آواز ورکړې چې استاد دوه پاڼې دی واړولې ملازم سره نصر الباری کې وا جنکو ته سبق خو نصر الباری نه وی فاغی دا بلا ما چو ما غاڑتا دان کرنا کلباری سوا فاغی و سرم گتا کرزولا چه دا استاجی دی گیاری دا سگتا سر کرزولا دا استاجی نگلتا ہے که دو پانے والے دی نو بل سبک شورو کن جینا کو یا ورولی ہون چه بل یاو کتا استاجی تا چیتو لے گا یہ استاجی پانے دی دوارو لی اکثر خلق دا مسئلی شوق علمی لگا رست رضی کمی واللہ رحم و جن مطالعہ زوق چدے دام لکا کمی کابر گرام شیخ صبر رحم اللہ تعالی اللہ ری غریق رحمت کی ندلتا بڑیر پا محبت راتو نو یوزل غسل کونو جمعت غسل خانما دیدار نو نماتے کور بولم بی بیا نماتے میں کتب خانہ زماوی نہیں لگا بیاو بوی نگا اور لگ کتابونو ما سر خود اسپراتو نمائدہ کتابونو دی ما تاوی کتابونو خود را جمع کری دی خدا کتوم غواری پیدا کتل غواری نمائدہ تیجی داو گورتا کتا فاو ما سر تقریبا چی کتابونو دویش کتابونو دی سبقونو دا غم پراتو و سر شرح تقریرون طول پراتو دا سلوی دیرے پروتو مجید دا بنو گو دا طالبان دا سبقونا ما تاوی دا خو فرزیان دی دا خو فرزیان دا بخام خام گوری طالبان دی دا فرزیان دی خوچه کل دا فرزو نا وقت پاریخ شی نو خلق نفل کئی خلق نفل کئی وی دا دی مطالعه نا و سرلک پاریخی گن و سرلک دا آپا لنورم گورو مطالعه چی کم دنو کوا زمان دا مولانو خدا قزین دی چکا تفسیر گورو نو اوم بس اللہ نے معفیو کی تفسیر لفظو کو سر پنپیران خون مطالعہ نہ کئی ہو کنور سو کئی کئی ہو پنپیران خون نو گوری یہ خود بلا زامنو تروزہ سنتو درارو منو کو چی با کیسی بھی لگ بس ویمنگا یادا کڑی نا کلا کلا دا سر غڑا نیولی جاریان مشی لجی ترجمم غلطا کئی کالا کالا زګه چې بده ده خیال نشه ما ده کړه سوچو ته نه کی چې ټیک ته غلط را ویسا چې سید الله غریق رحمت کی د کال په درس کی کال کی چې مونږ وو نو درس په کال غالبا نه ویل چې زما دیر شم که سلور دیر شم کال له درس نه درس نو یو ورځ مازیګر درس لرانه دی مازیګر به یو رکو درس کوم نو هغې لرانه دی نو مونږ لاړلو مونږ وی زه چکر به ولګو شیخ صاحب معلومات پو چې بیان له تللی دی که څنګه چل دی چې مونږ لاړو شیخ صاحب کور نو مونږ ول چاپي شروع کړه نو وی میلمانه راغلي وو ماسپخین او اوس پاڅېدل نو ما مطالعه نه وکړې د درس لپاره ما د درس لپاره مطالعه نه وکړې زما څلور دېرش کاله وشو چې زه د قرآن درس کوم وایي ما ته استادانو ویلي دي چې بغیر د مطالعې نه درس مه کوه ان وایي زه یو تفسیر ګورم خو خامخا ګورم وایي نن ما ته د هغې د کتو موقع نه وه میلاو شوې دی وجه نه زه درس لرانلم درس لرانلم ګینې نو څلور دېرش ځله چې سړی و د هغه په شان سړی وو نو هغه ته خو به هر څه نه یاد خو لکه سرز دی نه وي په زړه یاد باندې زه درس نه کوم وي زه خامخا یا دوه یا درې تفسیر او زر زر وګورم وي بیا درس نه درځم وي نن موقع نه وه میلاو شي او مونږ خو بس کش غرتې نه وبس نه کال کې چیزنی علکان در سنکی علماء در سنکی چوکی اورو کو کئی چوکی دعایتو نکی علاقہ تفسیرو نگوری مطالعہ نکی بلکل نگوری بس وزگاری ہوئی دامنگ تا یاد دی یو دا طالبان ام وقت زائی کی گوری نا او بلکل کل غیر زمدارانا خبر ہو کی زکا خوصر صابق صدی اللہ خساتی غفرمائی مل لم یعرف شیئن اتا بالعجائی سوک چې بکم خبره پوئی گی نن بیا ناشنا ناشنا نکتی ہوئی چه کل مولا ناشنا ناشنا نکتی شورو اکڑی پوش چه رغڑان دی شورو اکڑو بیچه کمدنو لکا کشور کئی دا خبره ده چې مطالعه کول ضروری خبره ده. من کال کې یو آیات یا دوه کو درس یا دوه یادوي مخکې وه لکه 26 تفسیرونه ما په شمار کتل دقه شانتي. خو اوس لا ته ټایم لږ کمی کله کله څه کتابونه ډېر شي. دا ده چې اوس څه کال چې ما کوم تفسیرونه کتل نو 12 تفسیرونه ما سره پراتو دا ما خامخا کتل چې بیا نور سوای شي نو هغه به سوای شي. خو لکه داره چې کتل په کاري دا خو نه ده چې سړی کشور کوي لکه دا خو الله کتاب دی. نو هغه الکنز المتواری الکنز المتواری کې هغه ذکر کړی دی چې د صحابو نه کمی غلطۍ شوي دي ګناهونه لکه دا شوي دي نو په دې د هغې شکریا دا کول پکار دي اعتراض پې نه دي کول پکار ځکه چې زمونږ د قرآن او د حدیث په عملي شکل نه پوهېدو نو ځینې سیزونه خو نیکۍ وې په نبی علیه السلام کولې صحابو کولې خو ځینې غلطۍ وې د هغې رد عمل و د هغې پته نه لګېده. الله رب العزت د صحابو نه ځینې کارونه داسې صادر کړل ځینې کارونه یې داسې صادر کړل چې هغه چې کوم ده نو زمونږ دپاره عملي شکل شو عملي شکل شو نو په دې کې تکمیل د دینو د صحابه کرامو د محفوظیت خبره دا ده چې دا نه وه چې صحابه کرامو چې کوم ده نو هغوی نه ګناه نه کېده غلطي ته کېده خو یو د هغوی په غلطۍ کې تربیت مقصود و او دویم چې دی عملی شکل د دین خود المقصود و تربیت د نورو خلکو هم در روانو چې د هغوی د پاره ژوند مرتب شي ژوند مرتب شي او بله ده چې صحابه کرام په غلطۍ پاتې کېدل نه نو د محفوظیت مطلب یې دا دی. د ګجرات شاه صاحب ذکر کوي مد ذل العالی وی چې د صحابه کرامو د محفوظیت مطلب دا دی چې الله رب العزت د هغې غلطۍ د عملنامې کې د لیکلو نه مخکې هغه معاف کړي. محفوظیت مطلب دا چې عملنامه کې د لیکلو نه مخکې الله رب العزت هغه څه کړي معاف کړي. او که په دې ته پوهېږي نو دا د زړه نه نه وي شوي دا د پاس نه شوي وي د دې د وجې نه هغه چې کوم ده نو هغه په هغې ستومانه وي غټ ستومانه نو الله رب العزت هغه پاتې کوي نه. د دې وجې نه د عفو معنا مسایرې کړې ده شرح د مسامرې مسامره د عقایدو کتاب دی المسامره شرح د مسایری هغه ذکر کړی دی چې عفا مطلب دا دی چې لم یلزمکم ذنبن په تاسو یاړو داس د ګنا ایښی نه دی لکه عفا الله عن صدقة الخیل والرقیق. الله رب العزت چې سړی ځان له اسونه ساتي او یا خادمانو ساتي نوکران په هغې کې زکات نشته د سورلی پاس کې او د خدمت په غلام کې زکات نشته نو عفا مطلب دا نه دی چې مخکې در باندې وو او بیا الله لري کو نه عفا مطلب الله در باندې د سره ایښی نه دی نو عفا انکم دا مطلب چ الله رو دا ګنا ستاسو حساب کړی نه دی بس دا خو یو تربیتي پروګرام وشو. په دې باندې صحابو باندې الزام کول دا چې کمدنو ظلم عظیم دی چې دا ووایي چې وګوره صحابه تښتېدلو یا ده عفان کوم بس دې ته څه ضرورت دی ځان له دې کار کتلی دی عفان کوم ولقد عفان کوم او یقینا الله رب العزت ما فکر دستا سنا والله ذو فضل على المؤمنين الله خاوند احسان په ایمان دارو الله دربان احسانات کی والله ذو فضل على المؤمنين استصيدونا دایته کمندونو لک تفصیل کی پاو کی تو سویدونا چې تاسو تل مدینه ته دار ثم صرفکم تفصیل کی لک استصيدونا ولا تلون پاو کی تاسو تل مدینه ته ولا تلون على احد او نکتل تاسو نراتا وی دی تاسو اچا تا یعنی دو خود طرف تنرات لی والرسول یدوکم فی اخراکم او پیغمبر علیہ الصلات والسلام یدوکم فی اخراکم یدوکم اغراب للی تاسو فی اخراکم درست طرف تاسونا یعنی پیغمبر علیہ السلام دے میدان نا نو تلے اپا میدان کیو دیو جناد حقائد و مسئلہ دا من اعتقد ان نبیا من الانبیاء فر یوم الزحف چاچ دا عقیدہ و شیو پیغمبر دا پیغمبرانونا دا جنگ پر استخدیدل فقط کفران دا سڑے کافر دے دا سڑے کافر دے پیغمبر میدان کی اولاد دے آتاستا آواز کو فاسابکم غمم بغم لکی لا تحزنو علا ما فاتکم مختلف معنی دی یو معنی دا دا باپ معنی دا معا دا باپ معنی دا معا او لکی لا کی لام ولا ما اصابکم کی لام ذر لا مانا کی مراد ندی مانا کی مراد ندی یو غم آغت کمدنو مالی مصیبت چه غنیمت بود سو آدم بدنی تکلیف نمانا دا اللہ رسو تاسو تا یو مصیبت مالی سرد بالمصیبت بدنینا دا دید پارا چه غمجن سی تاسو پاغ مال چه در نفوت شوه ده او پاغ مصیبت چه در ترسیدل ده پوسوی یعنی اللہ تاسو لخپکوله چه بیا دا پارا تاسو تربیت اوشی چه ستاسو دی اتباع بیا خیال ساتی چه بیا دا تابداره خیال ساتی دوی ما معنی امدک خلامون مزیاتو لامون مزیاتو یعنی لام تا زائد موایا فاسابکم نور سوال اللہ تاستا مالی تکلیف سرد بدنینا لکی لا تحزنو دید پارا چه غمجن نشی پا آغا مال چه در نپاتی شوه ده او نپا آغا غم او درد چه ده ترسی دلی ده چه پا دی غمو نکی چه غم پا دیو که چه زمانگ نا حکم پاتی شوه ده چه زمانگ نا حکم پاتی شوه ده دامن دوم را خبر ندا بس غنیمت لار دا سه خبر ندا بدن تکلیف شد دا سه خبر ندا حکم را نپاتی شو چی بیا دا پارا دا حکم سا ساتی خیال سا دره مانا دا دا چی اولانی غم نموراد آغا شهادت خبر دا شهادت دا نبی علیہ السلام خبر دا شهادت دا نبی علیہ السلام آغا دویم نموراد تکلیف مالی و بدنی تکلیف مالی و بدنی فاسابکم غمن بغمن وی رسو تاسو تا اغا خبر د شهادت د نبی علیہ السلام سارا د مال و د بدن د تکلیف نا اغام د سراو د دی د پارا چی د دی لکی لا تحزنو چه ده مال و ده بدن فکر ده نسه شی ایر کی زکا چه غلط غم راشی نو وڑو کسه کی ایر کی چې کله د نبی علیه السلام د شهادت دا خبر راغی استاسو نخپل درد او خپل تکلیف او غنیمتونه هر څه دنه شو هیر شو او بس په دکه کې د الله یو حکمت و چې دا شهادت د خبر د نبی علیه السلام خور شو خدای الله ستاسو نه دا وړوکی غم څه کو صحیح ده که لکه د یو سړي چې کمدنو سر خوږیږي سر یې څه کېږي خوږیږي او ناڅاپی کې په غاښ سره شي در لړ شي بس وی سر غرانه څه کړی دی هېر کړی دی نو د یو سړی در نه دا نور څه کړو هېر کړل فاصحابکم در ورسو تاسو ته غمن تکلیف خبر د شهادت د نبی علیه السلام سارا چې کم دنو د مالی او بدنی تکلیف نه د دې لپاره چې په دې مالی او بدنی باندې څه نشي خپه نشي صحیح ده که مور چې کم دنو په خپله دردېږي دردمنه یي خو چې کله یې په بچي تبه وي وایي بس خپل یې رانه څه کړی دی هېر کړی دی څلورمه مانا با په مانا د سبب د سببیا با سببیه ده فاصحابکم غمن ورسو اللہ رب العزت تاسو تا تکلیف مالی و بدنی بغم بی اغمامکم رسول اللہ دو وجه ده خفک و لستاسو نا نبی علیہ السلام لرا دا ما بالکل نوی دا خبر ما نلی کل با قرآن کی لکه لا متعلق محضوب پوری خو اخبرکم لکه لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم دا ما قرآن کی نو ویلا خو کستاسو تسلی مقصود نو پر روان وقت و تاسو طول مرد ازلو خوڑو چه او خود کی جتل میدان ولی لار نو دا زلو دی خور دا خبر ما پا تاریخ کیولی کلا گنی دا ما قرآن کی نلی کلا فاثابكم غما بغم واخبركم لكيلا فاثابكم دارك تاسلا در ويرا سوتا سوتا تكليف دواج دخف قول استاسنا نبي عليه السلام لرا واخبركم او خبر مكلي تاسو لكيلا تحزنوا على ما فاتكم تريد بارا چخمون كي باغباني شفوت شوی دی تاسو نام او نا پاغ درد و مصیبت چه در رسد دلی تاسو تام او اللہ دی خبردار پا عمل تاسو ثم ما انزل علیکم گور تربیت مقصود دی نو پا دی کی پا دی تکلیف کی در با میرا حد سکو راوست تکلیف کی راحت راوست ثم ما انزل علیکم بیا اللہ رب العزت نازل کب تاسو باندی پس دې درد او مصیبت نا امن اغا من سو نو آسن یعنی خوب یخشا طائف اتم من کم شپٹا ولی یو ڈلستا سنا یعنی مسلمانانو باندر آگے پا مخلصینو باندی لکا سڑے چی دردمنی او خوب ولورشی پا طائف اتن او یو بلڈلو قد احمتو من پسوم چی اقینن فکر من کڑی وغیل رخ پلو زاننو لا هم الدين ولا هم الرسول نو سر الدين غامو نو سر پیغمبر ولا هم الاسلام والمسلمين نو سر الاسلام غامو او نو سر مسلمانانو غامو صرف در غامو سر نزانو دخپل کلی ادزان قال اما تمان بسوم یقینا فکر من کرو دیلارا زانو نخپلو او خیالون اکوال پا اللہ نامناسب نامناسب خیالونه کول چې بس مړه د دین نه سره جوړیږي منګلا خو امن په کار ده او منګلا خوشحالي په کار ده د دین په سي شوي دي دین دی او دین دی او دین دی او دین دی او لاړه و دین نن ختم شو پیغمبر ایم لاړو خلق ایم لاړ دا غلط خیالونه ذهن ته سکی کول خیالونه کول ګمانونه کول په الله نامناسب گمانو نا دے بے وقوفیا او دکا ما قلتی آزوان نل جائلیا اگر یو گمان نیمی داو یقولون چی ویلی حل لنا من الامر من شای آیشتر منگلرا نمامیلی دا جنگ نام او دی اختیاراتو نسا منگلون زمن خبرم سوک منی کم دا چی منلی خو خبوا اس پدا تک تو کی دونا قول ان الامر کله لله و توایا اختیارات طول دا اللہ دی کتکوینی دی کتشریعی نو طول پر طول دا چا دی دا اللہ رب العزت کی یخفون فی انفسهم پر ساتی دی پر خلو جنو کی آغا چنی خارا کیتا تا اصل کی خبر بلنا آغا تا تا نخ خارا کی دی چی داوی چی حل لنا من الامر من شای نشتے منگ لرا دی اختیار نمامولی دا خبر ہے سیدہ ذکر ان الامر کل بھی و کلمت حق ارید بها الباطل حل لنا من الامر شيء استفهام كثير کا نشته مغرب اختیار نه معمولی زکه دا خبره ټیک زکه دا چې اختیارات ټول د چاري دا الله دی خو کلمه حق اريد بها باطل دې په غلطه اراده کړی را دې وایي کزمون چا مانل همون بدل تا وجل شي نه یعنی د پیغمبر پالیسی غلطه دی وی دا پیغمبر پالیسی غلط را مولانا سندی رحمه اللہ تعالی الہام الرحمن کی وجیبہ خبر ذکر کرده دا آغا وی دا جزوی غلطیات نسبت پا جزی سبب تکای دا جزی غلطی نسبت پا جزی غلطیات تکای که دا غیر دا پارا مخصوص اسبابی مخصوص اسبابی پیغمبر او ذمہ دار خلق چوی عمران چوی هر کلیات و ذمہ داری دیلک اڈیر زبردست خبر کرے یعنی یو مخصوص شخصی تکلیف سے شو راغے شخصی تکلیف سے شو راغے نددی سبب با شخصی وی مخصوص پسوی سببی او مکمل میشن کی غلطی آرالا نو دیس نسبت پا ذمہ دارو خلقو تک ہے چه داد امیر غلطی ده داد امیر غلطی ده جزیاتو کی او سڑی تا تکلیف او رسید دا دیب جزی سببی دا واقعی تا نسبت ہے دل تا کسانو تا تکلیف رسید لیو دا دیب تکلیف سببم جزی ده مخصوص اسباب دی دا پیغمبر تا نسبت کل چه دا خلق راوی سوڑی آرالا جهاد کی خو غلطی نشتا پائی کی نشتا رہے دا دی اصل کے دا نقصان یا قولونا دیوائی لو کانا لا من الامر کوئی منگ لرا من الامر دی اختیاراتونا ما مولیو نبی وجلی کے دلے منگا دلتا دی سوکو جلیو سوکو ایت منافقانم فکی وجلی شیو لکم آتب ابن قشیر او یاد آده چه داده سیاسی سڑی کار ده چه ما قتلنا آونا دیر خلق عوام و سرزانی ساب کی خلقو لزین زان طرف تسکی راڑی زین زان طرف تراڑی چه دا ستاسو تکلیف زما تکلیف ده او کچر تک داسی شی دا پا تیرا کسو کجلے کی گی زو باجوڑ کسو کجلے کی گی زو دا پا پرانکی جا کسو کجلے کی گی زو د دې موږ د غمات شوې د خنزیر دی د دوه خوې شې نه شوې خو لکه د دا کوي دا عوام ځان طرف ته سکی دا هم سیاسي چللې ما قتلنا نه به وجلې شي مونږه دلته ورته وایا کتا سوې په خپل کورونو کې مخامخ راوتلې بوا کسان چې وجلې مقرر کړل شي په دی باندې وجلې کېدل خپل ځان خپل ګولو ته چا چې کم ځای مقرر وکړي له براتو البته حکمت سے بیا وی خالی ابتلی اللہ دا چې ازمائی اللہ مخکې مسلمانان مخاطب اوس دواړه دي نو ځکه دوه سیزونه راوړل دا چې ازمائی اللہ هغه نفاق او ایمان چې په زړونو ستاسو کې دی والی ما حصا دا مسلمانانو ته وي والی ما حصا او پاک کی اللہ ستر کی اللہ آغا ایمان چی بزرون استاسو که ده زکا تکلیف سارا ده مسلمان ایمان سترشی او اللہ ده پویا پرازی سنو باندی یقینا کسان چې واغتل ستاسونا پا غرض چې مخامخ شو دوه ډلې یقینا خویولی دی لره شیطان شیطان د سلولی زوی او کنا به باز ما کسبو د وجد آگن چه دی اکلل او یقینا ما فکر دا اللہ دیتا بیا اعلان دا ما فیو کو ولقد اف اللہ عنهم او یقینا اللہ ما فکر دیتا یقینا اللہ بخنک ان کے صبرناک تے یا ایماندارو لا تکونو کاللزینا سلورم زلوانی بیا راوڑ بائی کاک تحذیر دا مشابهات دا منافقانو نا دا منافقانو بشان نشی چه آغای دا تکلیف دا واجه نا او دا درد دا تکلیف دا واجه نا انقلابی کار سکی تکلیف برسی دینا بس پارام تی نسیشی کینی اوی بس تکلیف راگه نوالی میگی چه دا کار غلطو کمانگ دک کنکولن دا تکلیف پرا رسیدلی نا دا چه کمدن دا منافق کار دی اللہ رب العزتوی تاسو دا او غلطیا دا تکالیف و دا وجنا انقلابی کار پر ایک دی ما بلکه اغا تکالیف چه دا کم سبب دا وجر آغلی اغا سبب ختم کر اغا سبب سکی ختم یا ایماندار اللہ تکونو کاللزینا مکی گئی پشاندا کسانو چه غی منافقت کرو کفرو نافقو چه غی منافقت کرو وقالو او ویلی دی لیخوانی مخپل وزیزان او قالو ویلی خپل وزیزان تا یعنی مسلمانانو تا کلیوالیو کنن نصبداریو ازاز ورگو سٹے متخبر کئی پاوکی جدی سفر کئی بزما کئی دینی کار لروانی سفر کئی دعوتی سفر للاڑشی او کانو غزن یا چکم دنو بیدی غازیان جہاد لزی جہادی سفری لو کانو دا مقوله دا لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو کدی وی زمنگ سرا ندی و نوی مل شوی او نبو وجلی شوی وی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی لا تقولو کلمت لو فا انہا تفتح باب الشیطان لا تقولو کلمت لو دا دلو دا تک موائی دا دا شیطان ور پرانیزی ده شیطان دروازه کلاوی داته که تاسو موائی لا تقولو کلمة لو فا انا تفتح باب الشیطان داده شکندن ده شیطان دروازه پرانزی یعنی دا یو تکلیف دا وجه نا یو دا اللہ رب العزت و فیصله اعتراض مکوی او دویم آغا کار د دینی کار نبانده گئی ما دا دینی کار نبانده گئی ما یعنی دی ویل کدی جهاد لطل نوی نمروا نوی مطلب سشو چی جهاد لا مزی دا مرگ دا وجه و دا زخم دا وجه نه جهاد سکو پریخو دو دا غی پریخو دو نو دا کار دا منافق تی دا غلط تی نو دا تاسو مو آئی دا په تقدیر اعتراض دی د تکلیف د راتلو نه مخکې تدبیر وکا د تکلیف د راتلو نه مخکې چې لانه نه راغلی نو څوک تدبیر ځان د تکلیف نه څه کوي بچ کا خو چې کله تکلیف راغی بیا حواله په تقدیر ورکا دا تسلی ده چې دا به الله رب العزت مال لیکل او بس هېڅ خبره نه دا صحیح ده په تسلی لپاره حواله په تقدیر خدا خبره کول چې کما دا نه وکړم دا بشي نه وي دا غلطه خبره ده دا غلطه خبره ده لو کانو چې کم اوسو نو هغه بالکل مناسب وو بالکل سو مناسب وو اور سیندی رحم الله تعالی فرمایي چې ولک راغی وای بل ملګری یو کالج والو بیا هغه قران کریم ما سره وی اغه بل راز یو بل ملګری راوس چې کالج نه فارغ او نوکر نو بل ملګری راوس هغه ته هغه ته وی چې زه قران وامه هغه ورته چې داسې مولانو کې سوښتا چې هغه میانو ته قران خو او اصلي تطبیق یو کی جماعت چې راز وزان سره هغه ملګری ماته چې راز چې لاړ شو فیزیکینا ظرف کی نعمت ہوئی چیز سے خبر کم دے تقدیر سے مطلب دے دے تقدیر سے مطلب دے ویما وطوی چیز اللہ دا ایمان دا تقدیر دا ایمان دا آخرت دا ایمان پی او طرف تک پری دا دا خبر پی لو خود تک کالی چیز خو سبق ما با کوئی کنا نعما ویغوی چی آو آما ویما چیز علت و دا معلول و دا سبب و دا مسبب دا سلسلہ خو پا کالی چی دیر دی کنا وی چی آو دا چی کمدنو دیر ری وی چی دا چی قلم پروتو وی دا غزای که ویما چی دا قلم دا غزای پروت تی اس تا داوائی چی لکا دا دی زین نده پکار دا دی زین اوچت شی دا خبر تیک تا ویغوی چی نا ویغوی چی نا میں چې دا قلم دې ځای پروت دی دا نامناسب دی که مناسب دی چې مناسب دی میں چې تقدیر دکه مطلب دی چې سوچو دا بالکل مناسب دی چې سوچو دا بالکل سو مناسب وو را روان وخت له ځان له تدبیر کوه خو چې کوم وشو نو دا بالکل سو مناسب وو بیا هغه چې کوم ننو په خبره پوه شو بیا به د قرآن درس له څه کېده راته نو چې کوم اوسو په هغې اعتراض مه کوو چې که دا داسې وو نو دا به وو که دا داسې وو نو دا به وو دا خبره مه کوو را روان وخت تدبیر کوه لو کانو عندنا ما ماتوا ما قتلوا لیجعل الله ذلک د دې دپاره چې وګرځي الله رب العزت ذلک دا عقیده ردی چې دا تیره خبره چې که داسې نه وی دا به نه وی داسې نه وی دا به نه وی افسوس په زړونو د دی کې دا وردی په زړونو کې افسوسی هر وخت به دا افسوسونه کوي دویمه معنا لیجعل الله دا چې وګرځي الله رب العزت دا نه کېدل له مسلمانانو په طریقه د دی باندې افسوس په زړونو د دی کې د دی مقصد دا دی چې مونږ په دې خبرو باندې مسلمانان د جهاد نه سکو بند کو او چې کله تاسو د منافقانو تابعداري ونکړه دې بوچ دې خود زمونږ مونی نه دې زمونږ مونی نه دا په دې زړونو کې سي افسوس ذالک دا نه کېدل لا تکونو ته راځي دې دا نه کېدل ستاسو دې په شان افسوس په زړونو دې کې عقیده دا ده چې والله یحیی ویمیت الله رب العزت ژوندي کول او مړه کول کوي ژوندي کول او مړه کول الله کوي او الله په عمل ستاسو لیدونکی دی او دی چې وایي چې ولې دا مړه شو نو ضایع شو سو ضایع خو نه دي که تاسو ووژل شئ په لار د الله کې او یا مړه شئ نو خامخا بښنه د طرفه د الله نه او مهرباني ډېره غوره او فایده منه ده د هغه عمر نه او د هغه مال نه او د هغه ډیګرو نه چې دی یې جمع کوي یعنې د شهید د شهادت نه وروستو چې کوم منافقان ژوندي شو پاتې شو دوی به د ښځو مزې جمع کړي عمر بس کړي جمع کړي یو پنځوس شپېته کاله نور به ژوندی څه شي پاتې شي مال به جمع کړي ډیګري به جمع کړي د دې ټولو نه دغه شهادت بهتر وو خیر مما دا هغې نه چې دی یې جمع کوي الاوله دا که تاسو مړه شئ ووژلی شئ نو الله طرف ته به ور جمع کړی شئ تاسو ځې به الله له به ځې نو لا اله الا الله توشرون لا مغفرة دا یو قسم عبادت یو قسم عبادت چې هغه د غلامانو رحمتون چې تاجرانو لا اله الا الله دا د احرارو ټول ښه دي او قتلتم لا اله الا الله توشرون الله ته به ور جمع کړی شئ تاسو فیما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا دو امیر تا هدایت امیر تا آداب چار کانو سرا نرمیو کا ہر کانو سرا نرمیو کا دا منافق بارا کیوئی وقل زالین او چکر دا خپل ملگر نمبر راگی پی فوی مارا مت من اللہ علین تلاهم اللہ تا نرم کری ملگر خپلو داغن غلطیو شوا اغا متعلمانه غلطی وا د سره نرمی دا ملګری کول دی را روان وخت انقلاب لن او منافق اغه غلطی وکړه هغه عنادی وا اغه سره نرمی کول دا غلطی غټول دی دا د کمندونو غلطي خورول دی په ماحول کې نو منافق سره به نرمی نه کوي وغلظ علیه او چې کم خپل ملګری او داغه نه اتحادی طور او غیر شعوري طور سو شو غلطي شو کاغه سره سختی وشي ناغه باندې کمندونو په زړه کې خپه شي چې دا موږ څه کوو کیږي سو ناغه بر روان وخت کې جهاد او انقلابی مهنت نشي شي رستو شي دینه د کمندونو پته لګي د صحبت د نبی او د صحبت د اکابرو چې هغه د کمندونو څنګه تربیت کوي څنګه تربیت کوي نو امیر ته هدایت کده غزای کی د نبی علیہ السلام اخلاق عجیبا الله وی دا زمانه ربانی وا دا الله د رحمت القاو شو پسړه د پیغمبر کی او وشو پچا باندې صحابه کرامو صحابه کرامو باندې دا الله وی زمانه ربانی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تور په میدان کې پاتې شوه دی تنها نبی علیہ السلام د صحابه او پلار دی نبی علیہ السلام استاد دی نبی علیہ السلام مرشد دی نبی علیہ السلام نبی رسول مومن بهی دی پاغه باندې سره ایمان دی نبی علیہ السلام محسن دی پاغه باندې داغه پاغه احسانات کی نبی علیہ السلام تو سلام په زبان مبارک اشارتن د یو صحابینا تر مرګ پورې گیلا نه راکړي تر مرګ پورې اشارتن گیلا نه راکړي په کلام په مخ ته تندی په ګرونجی په مخ اړولو اشارتن نه چې کم نه صراحتن پیغمبر علی سلام دا بیا یا کړی دي چې هغه خود کې تاسو خپل خود هم خود کې خپل خود هم اشارتن هم چې کم نه دي او نیر چانا تندی گرنجی کرده نیر چانا احسان منا کرده اک شانتی چلی گی رویه زڑا پا زڑا بلکل اک شان دادا اللہ مهربانی و دی اخلاق و صحابه دوم رو چت کل دوم رو چت کل چراروان وقت کلی ایس قربانه نداره ایس داره نکی دا تربیت ته فایما رحمت من اللہ دا وجد مهربانه دا طرف دا اللہ نام نرم شته د دې پارا ان رزق لا يكون في شان الا دانه حدیث ته چې نرمي کوم سیس کی وینو خستای کی ولا ينزو عن شيء الا دانه هغه کوم سیس نه چې نرمي و تعالی نو هغه خراب شي دا وایي چې مې ربانه تر په الله نه نرم شته د دې پارا او کتوی سخت فظن بد زبانه چې زبر دې کاراله وي غلیظ القلب سغزړې بیا رضا کې دې نه نرمي دې نه کولې غلیظ القلب فلان فزو من حوله خام غادي بخوار شي وستانه چار چا پیرا تلی وو درنه معلومه شو چې نبی عليه الصلاه والسلام با صحابه به تیر وخت چا پیرو لان فزو من حوله خام خادی و خوارشی و تلیبو ساد خوانا فافوانو نماف کدی لرا تی استاز و مرشد و مربی وی کستاز رو در دیدلی وی آتا دینا خفا شوی زمان حکم نی چی دی ماف کم فافوانو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تووی صحابه بارکی چی فافوانو مافی کم او جهاد زمان حکمو تو زما پیغمبر وی کدی جهاد نراغلی وی جهاد نراغلی وی او دی دی کم دنو ستان ناقدری کردی دا و دا زمایی وستغفر لهم ما تو وای کنه چه ما فکرنو زبین مافکم ما تو موای وستغفر لهم او بخنو غواره دی دا پارا وستغفر لهم بخنو غواره دی دا پارا د دین خپل د صحابه غلطه سو کیا دی فافوانم الله یو وی ولقد افانکم بیاوی ولقد اف الله انم بیاوی فافوانم معاف کدی لرا واستغفر لهم بخنا غواړه دی لپاره وشاورهم فلم دلجوی کوا وشاورهم فلم او مشوره کوا دی سرا پکار جهاد کی مشوره شریعت کی یو اهم چیز دی اجتماعی زندگی بغیر د مشوره نه نکتیریگی خو یو مشوره ما پا آغا کار کیوی چا منسوس نوی نس پکی نوی را گلے واتر جو چا نس پکی نوی را گلے دویم مشوری اغسطون کے دعو امیر وی امیر بشرائط پورا درین دا امیر اختیار دے چا دا چانا مشورات لی او دا چانا ناک لی این رای عاما دا هر کس نا مشورا غستل ضروری نری سلورم پا هر کار کی خپل اهلی دا غینا مشورا غستل پینزم مشوره چې ورکړه واغستله دا غینا پس امیر چې دی ناغا مختار دی که په اکثریت فیصله کوي چې ډیرو طرف ته کمرایي وي نو په هغې دې فیصله وکړي چې لکه وکتل چې ډیرو اوخیارانو دا رایه ورکړه نو وودی کی دا د کمدنو اسلامی جمهوریت دی او که دغه خوښه وي چې کمو کمه مشوره ورکړي وي او په هغې کې خیر یې د دلیل قوي وي نو هغې طرف ته دې لاړ شي او کنا دا ټولی پریدی د لوګو راي د ډیرو ټولو پریدی او یو نوی خبره چې کوم نن وای چې تاسو دا راي ورکړه خو زه دا کوم نو زنو خبرو امیر ته پاتای ملګرو ته پاتا نوی نو بس خیر دا ولوم چې دا ولوم جایز دا شرعی مشوره و غربی مشوره د دیموکراسی مشوره چې جمهوریت کم تاوت وی مشوره و توی نو آغا یو آغای پا منسوس کی مشوره تی چه شراب و سرسه چلو کو لیسنس والا جوڑ کو کو زنا سرسه چلو کو یرا دا لکانو دی بد پیره بارا کسه چلو کو او زنا لیچه سمرا سزاور کو اغای پا منسوس کی مشوره کئی دویم اغای دا احل او دا نا احل طولو دا مشوره لی لکه اوس ملک چلول دی نو په ملک چلولو باندې دی باندې زمیدار څه پوهیږي بیا خارجي پالیسی چلول دی نو په دې باندې زمیدار څه پوهیږي دا لکه یو سړی راشي او ما ته وایي چې استرالیان غواخه ده او کانادا بلخه ده تایوالای ښه ده زما د غواګانو سره څه کار دی داو دا زمیدار نا تا پوستو که بس توای چه نا اللہ رب بلزت ویر چه مولیانو نا تا پوست که وی کنا نو من بلو شو مولیان نا با تا پوستو که چه کم غنمو کرو پاک پچان میو کرو انکیلا پچاسی و کرو که 2005 انکیلا بکرو دا ماک بدا زمیدار نا تا پوستو دا اریو سیس پل احل زکر ده جمهوریت کی د ار کو جانا تھا پوسټه خزنه له لیش اسلام دی کاړي جوړي دا شریعت نه خلاف صدا مشوره درې اتا کی چې چا مشوره واغستا هغه د اکثریت تابع دی آل اکثریت تابع دی هغه په اکثریت حکم کوي کدا اکثریت حکم د نفس خلاف نوم بي فکري هغه نوې رای نشي جوړولی او د اقلیت نه رساوي اقلیت پانیا فیصله کولی نشي پاغې فیصله نشي کولی د دې وجې نه دا مشوره که مشوره وي اوټ که مشوره وي دا د شریعت مشوره نه ده غربي مشوره دا غربي مشوره ده دا کې د شریعت اړو سو دخله نشته بالکل پکې دخله نشته د شریعت پرانا کې اوټ اټو مشوره ده نه او د شریعت خلاف مشوره ده د دې وجه نه تانوی صاحب لیکلی دي اشرف التفاسیر کې اشرف التفاسیر کې هغه ذکر کړی دي چې اسلام میں سلطنت جمہوری کی کوئی حیثیت تصور نہیں پہ اسلام کے دو سلطنت جمہوری آڑو تصور نشتا ناغیڑو تصور نشتا فافوانو مستغفر لهم ماف کدی لرا و بخنو غوار دی لرا او مشورو کدی سرپ کار کی فائز آزم تا هر کلا چیتا عظم و که ارادو که فتح و کلال اللہ بیا پا مشوری و پا ملگرو اعتماد مکو زان حوالکا اللہ تا اسباب استعمال کا آنور زان حوالکا اللہ تا یقین اللہ منکی زان حوالکا ان کو سرام ہی انصرکم اللہ نا اللہ مدد زان سرم الگرے کی کمانو کی ساسو اللہ منشت زورا اور بتاسو او کپریگ دی تاسو لرا ای افضل کم کپریگ دی اللہ مدد ساسو کپریگ دی اللہ رب العزت مدد ساسو فمنزل لذی سوک دی آکس مدد کی ساسو پس دپری خودل دا اللہ نا من بعدی پس دپری خودل دا اللہ نا او پا اللہ رضا نسفار ایماندار فما کان نبی نی اغلا دا زورن منافقانو تدا چه پیغمبر باندې بدګمانی دا سبب دی د الله د مدد نه باندې دلو هغه په پیغمبر باندې بدګمانی کوله بدګمانی یې کوله نه یو غنیمت کې ته صادر نو نوې ویار دا ماغزان لېخي هغه ځان لېخي دویم دا ابن کثیر ذکر کړی دی چې کله قرآن کریم دو منافقانو گندو نو بیان کرل نو منافقانو ویل چه دا سو مصیبت تے هر سو ویو هر خبرم خلق نوی کنا چه دے لگیا دے ورا خبر کئی حضبم تول خبر اخکار کئی نستاوس دا خیال لے چه پیغمبر دے پو وی کی خیانتو کی لیا غل نمورات غلول فی الوحی دے چه غل وحی دی پتا کی پیغمبر کو اللہ بیان لرا لے گلے لقد من اللہ علی المؤمنین سرا بیادہ توجیڑی رکھا لگی آنی اللہ ایک پیغمبر لرا چی خیانتو کی او وحی نا بیان نی سوک چی خیانتو کی نو را بوڑی دی لرا را بوڑی آغا سو چی کمائی غداری کردہ و خیانت پر از قیامت او بیا با پورا ورکڑی شیر بندتا آغے چی کردی دی او دی سر باز یاتے او نکڑیشی افا من تبار اقوان اللہ فاغ سوک چی تابیداری که در دامن تیاد اللہ فاغ پشاند آغا چاہدے چی اختشی پا غصہ که طرف دا اللہ نا یعنی خائن آغا باندی دا اللہ قاہر دے او چو سوکو پیغمبر چی دے نام متبید رضوان اللہ دے دوار برابر دی او زائد دا دی جانم دے خائن چه دے نو دوزخی دے او پیغمبر جنتی دے درجی دی دوار سنگ برابر آئیتا و بیس المصیر اباز آگا ورطو دے هم درجاتن دیل درجی دی پنیز دا اللہ باندی هم لهم دیل پارا درجی دی یا هم زو درجاتن دی خامدان دا درجو دی پنیز دا اللہ او اللہ پوہ دے پر عمل دا دی باندی چی دی سکی نو اللہ رب العزت پر پوہ دے لقد من اللہ پیغمبر خدا اللہ احسان دے یقینا احسان کرد اللہ پی ایماندارو باندی پاوکی چراوی لگے پدی کی اعتراضات پی غلط کی او پیغمبر وی بیانولو لر آغلی دے نکی بٹاولو لر چراوی لگے پدی کی فیہم پدی کی پیغمبر میران پسیم یو مانا میران پسیم دا قریشونا دویم میران پسیم دا عربونا درم میران پسیم انسانو مینان پسیم انسان اللہ را لے گلو روح المانی دا شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ او خبر ذکر کردی دا چی او سڑے پا نبی علیہ السلام ایمان راڑی نو دیکھ دا شرط تے چی دا ہوئی چی دے انسان نے او یا ربی دے کنا دا پاکی شرط ندے یعنی کہ او سڑی دا ہوئی چی بزما پا نبی علیہ السلام ایمان دے نور ما تا پتا نشتے چاگا انسانو که پرشتاو که پیغمبرو او که عربیو که عجمیو نو دا دستو حکم دے نو شیخ ولی الدین عراقی و تاوی آغور تاوی چکه او سڑے داوی چه زمان پا نبی علیہ السلام ایمان دے خلا ادری حل هو من البشر او من الملائکہ او من الجن ولا ادري هل هو من العرب او العجم هذا ذكر كي فلا شك في كفره لتكذيب القرآن وجحده فلا شك في كفره اذا صار مسلمان نذر ذكرت القرآن تكذيبك وجحده ما تلقت القرون چه کم قرآن کریم که راغلیو از سلفون راغلیو ده داغین انکارو که ده سڑه مسلمان نه نو پا بشریت ده نبی علیہ السلام ایمان راوڑل ضروری ده چه نبی علیہ السلام انسانو بنی آدمو ٹکتا نورانیت اومانا چه نبی علیہ السلام نورو اخلاق نورو عمل نورو وحی نور راوڑی و دا همانا خود بشریت نا انکار مکن دا بشریت نا انکار کفر دی یادلو علیم آیاتی فرائض دا پیغمبر بیان ای دیتا آیاتون دا اللہ او پاک کئی دی لرا دا غلط و عملونو نا اخلاقو نا او پو یک کئی دی لرا پا کتاب او پو سنت طریقو باندی والحکمتا او پا اسرارو دو دین باندی فاینکانو من قبل لفی ضلال مبین او یقیناً دی مخدرات لو دو پیغمبرنا خامقا پا غلطی اصاب کیو او لما اصابت کم مصیبہ دا بیات کم دنو زورن دا منافقانو تا او مسلمانانو تا ترجیح و بادری دی بیا با دی زنو خلقو دا خبر زوتولا چه دا مصیبت پا حد که رکم زین راگه قرآن کریم دیده که دری خبر ذکر کئی دا هر یو سیز دا پارا یو علت حقیقی وی دا هر یو کار چه با دنیا کی کیگی نو یو دا دی اصل کون که وی دویم دا دی دنیا کی ظاہری تڑلی اسبابی یعنی اللہ چی سکی نو دنیا کی بظاہری اسباب ہوئی آغا دا بندے اختیار کی اغا اسباب خو اللہ پہ نتیجہ مرتب کئی دویم درین داغی شاعت یو حکمت پروتی اللہ چی سو کی نپائی کی او فائدہی پائی کے او فائدے ہی زه مولانو په جواب بوایو یو علت موجوده وی حقیقی دویم سبب ظاهری وی او دریم علت غایه حکمت وی دا درې سيزونه وی او هوت کې تکلیف راغی نو ظاهری سبب هغه وی دا چا نه ما په خپل ګلم کوا د بلا دویم داغی اصلی کون که اغا اللہو اثر پہ اللہ مرتب کو فائدہ بکیوا مکیم فائدہ ذکر کری آیو فائدہ دلتا بلا ذکر کری لیعلم المؤمنین و لیعلم اللذین نافقو پدی کنارو دالا معلوم شو تکلیف کل کا دیدتا دشمنو خو دواوتاو کا جز الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي تاب کې دوز دشمنو لیدل دا وړر خشه وو آی په اوکه دا حمزه چې دا په قلتم باندې داخل له خاص دې چې مکه خوشاله وي په اوکه چې ورسه تاسو مصیبت آی وای تاسو انا زادار کم ځان راغې دا قد اصاب تو میمان سیران ده شرط و ده جزا چه اصی دا تا وای سنگانو چه کلا تا مصیبت و رسی ده تا دا سنگ بایچه دا رکم جانا را گره تا چه بادر که دبال رسا والی که اصاب تو مثل امیان سکرانو یقینا رسا والی و تاسو دو عمره ده ده وای تاسو وای چه دا رکم جانا را گره واسا وای دار استاسو دو قبل ده تر نفسون ده طرفونو نام یعنی دا امر دا امیر پابندی و نشوا نو دا خپل خپیر دی پا خپل بطبر والی دی داری دا طرف دا خپل زانون نام یقین اللہ ری پہر زبان قدرت والا وما صحابکم یوم الدقل جمان آواغ چورا سجل تاستا پاگر از شمخام اخشدو اڈالی فبیدن اللہ دا دلت حقیقی دا پا حکم دا اللہ باندی حکمت اولی عالم المؤمنین او رضید پارا چخکارکی اللہ ایماندار او چخکارکی آکسان نافقو چه منافقات کڑھوے وقیل اللہم داد منافقانو گندگی ذکر کئی سنخ کارک شبدا سی طریقہ اولی شدید آتال اور آشی و جانگی گئی پلار دا اللہ کی اوی دفاعو یا مطلب اوی دفاعو یعنی خط خبر خدا دا چه دا اللہ را دین دا پارا دا اللہ دا کلمت اللہ دا پارا جن سکی و کدا نکوی نو اوی دفاعو کم از کم دفاعو که دا خپل کلینا دا ملکنا ملکو زمان دے وطن زمان دے من پکی اوزائی سکی اسی گو مدینہ کی نو کافر را دی ناچ مدینہ سیزی نبیا پکی سلولی جوی مویا طول سو دی نو اوی دفاعو دا کلی دفاع کو سکی یعنی مطلب که دا اللہ جنگ نکوی دا خوری جنگ خسکی او کئی گنا یا اوی دفاعو دیرا کئی دالا زمنگا یعنی که تاروز نشکاولے حملہ نشکاولے نو کم از کم گزار خو منکو که همارا گزار خو منکو یا کس تیرو سوادنا زمنگا دل دیرا کئی اسی با کپرائی گزار مکو استاد وجه نو خوبا روح پا دشمنی چیارا خلق دیر دی دی بانا اکلا لاؤن عالم قتال اللہ تباناکم تدی دو معنی دی قرآن مجید لفظ دو معنی راو یو دی وجه نا چی دی کارکول یو اوزڑک بلاو قرآن دا سی لفظ راو شاہ دوارو تی شاری نو دای ظاهر که داری که ریزیم رو بجنگ منگو نو کوئی والا من کدیشی پوییگو نا چه دا تور سرده دا کمی ناری میویو سنچل و سرکا کسان نزی کم کدیشی وانی نا تو مقصد سنگا چلی دا بولده شپیلا دا غاردی من رخ ناسا گوی والا رخ سک بچلی نو من کدیشی زی نو کوئی والا او زرکی سو لانانا مقتالا دا جنگ نده دا خون ریزی دا بینه توی اولی دا غصر سر جنگ رو بیده خود خوشی ده زړه کې داو دویم دا چې دا دوه قسمه خلکو یو شیخانو بزرگانو ډله او دویم د کمدنو دویم هغه داسې سیاسي لیډرانو جهانبیده خلک چې کوم بزرگانو هغوی دا وي موږ دي نه پوهېږو موږ به ذکر ته کینو دا وپوهېږس موږ به ختم وکړو دعا وکړو خدای به ستاسو په غزار کې برکت کړي چې دا دي تاسو څه کوي دا زموږ د دعاګانو برکت دی هم وکړي موږ دي پوهېږو نه والله په دې چې موږ نه پوهېږو لهنا نه پوهېږو او دویمه سیاسي خلک دی هغې مینه جن دی که دا جن وی موږ به صفیول کړي جن دې ته نو دی او جن نه دی دا خالد د زمري کومي له ځان ورکول دي چې راشه ومې خوره دا داسې ځان وژن دي صحیح لو نعلمو قتالا لو نعتقدو قتالا که دا موږ جن ګڼلی نو موږ به کړی وی دا جن نه دی دا خونریزي ده لو نعلمو قتالا الله تبعناکم هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان لږ سوچ کوئ دل چې کم دی نو دا اوهد پرز مسلمانان ورته وله که جنګ لرا دي که تاسو مسلمانان نه یاست هغه ګډ په ورته هم مسلمانان نه نو دوی خو مسلمانان نه ځان پرګان ورته وی راځي جنګ لا پدک کرا چې د مسلمانانو ورته بیا بیا وی چې پاتې نو مولي کې پاتې نو مولي کې او جنګ لا څه کېږي راځي قریب ده چې پدک کرا دې ویلې وي ایندو ایندو نه مسلمان بس خبره بس قریب و چې په دغه راز دې خلی ایمان ته خیر آباد ویل وي چې والله چې نه بس دور نږدې شو هم په دغه راز لیل کوفر د خلی کوفر ته په دغه راز ډیر نږدې و ده دینه لیل ایمان ایمان ته دومره ایمان او خلی ایمان ته نو نږدې چې څومره ده یعنی قریب ده چې ویل وي چې دوی ما باندې نه نظم دې یاد لنګ مې دین بس وایلی په خپل خپلو باندې هغه چې نشته په ژوند د دوی کې آمنا وای خوشتانه حالا په دې پاچ پټي الذين هغه په وخت چې وایي دا منافقان څوک دي هغه په وخت چې وایي په بار د خپل ورونو عزیزانو کې مسلمانانو کې خپل لګولې دا وقادو خپل لګولې د قعود ناس ته اقتعاد لا تعاون ما قتلوا کدای ما نه لوي زمنګا نه به وځل شي زمنګ سوک مني زمنګا پالیسه سوک مني زمنګ سوک مني ورته وا فدروان په سوک مل موت لری کې ځان خپل نه مار ځان نه کومر مرګ لری کې مطلب دا چې ولې ته و کور نه مرې سو چې ته وای کدی یاد نه وې تل مړ باندې دا دیری ټول د مجاهدینو نړکې زنی وای چې په دغه راز او یا کسان په منافقانو کې په کورونو کې مردار شي وو رشتہ داران واړو لوی خوردی د روایت چې ده نو ضعیف ده د قرطبی محقق کې رد کړی که ای تاسو رښتینی او تاسو د مسلمانانو باره کې دا خبره کوئ چې یاره دی ګوره مړه شو که موږ سره وی دای و دې کم نه مړه نه وي دای و مړه نه وي هغه نه خبرې چې کوم شهیدان شوی دي هغه د ژوندو فکر کې چې خدای مړ کې چې دن تر راځي او آیستا په صدا کې دې په سمړې دي دا هغه مزي نه دي ختم شوی ته وای چې د مزون لاړل فنا فی الله کیراه مې بقا کار اعظم زمره جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مزمر ہے چپا اللہ رضان فنا کنو باقی بشی جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کجوان غواڑی دا اللہ پلا رکھے مرگ تا تیار سا کجوان دے بکاری دا اللہ پلا رکھے مرگ تا تیار سا وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذِينَ او گمان مکو پا باردہ کسانو چو وجل شوی پلار دا اللہ کی چه دا چه کم دنو عباس مڑو دا عباس مڑوی او مزی ختم شوی مزی ختم شوی مزول اخو اغیی آنل بل احیان بلکه جوان دیدین عند ربهم پنیز رب ده دیوان دی یرزقون دیلا روزی ورکوالشی نکا حدیث منگوائلو چارواهم فی حواسل تیورن خضرن تستریو من الجنت حیث و شاد فرحینا بماتاهم اللہ خوشحالی دن کی پاغ نعمتنو چوار ورکڑی دیلر اللہ دا پذل قلنا او خوشحالی دن کی پاغ کسانو ویستب شرونا خوشحالی گی او زیری اقلی پاغ کسانو چنی ملاو شوی دی سرا من خلف مرستر دینا یعنی چه کم ملگری ہے پا محنت پر خودلی دی نو خوشحالی دی چه شکر دی آغ ملگرم لار سیدی ولی دا دی خولی دیتا بسکی گی نو آغای دا جواندو ارمان که چه خدای شیدانه که او رای والی دلتا چه نبوی یرا پده یا نبوی غم که یا سب شروع نازیری اخلی او خوشحالی گی پا محروبانه دا اللہ و پا فضل لاغ او یقینا اللہ نزائی که اجر دا سیماندارو دا سیماندارو اجر اللہ نزائی که الذين استجابوا مدح الصحابه مقابل ذکر کی کا منافقان سوی لو اتاونا ما قتلوا یعنی زخم دا وجنا اور تکلیف دا وجنا جہاد تکو پر خوف منافق مسلمانان تو گورا پہین زخم کی دوبارہ جنگ لروانی معلوم ہوا چا غمخ کی غلطی اجتہادی را غلیوا اگے پ جہاد تو مانا نو که با دیاز سومانو نو پاین زخم که با دوباره نروانه دل دی پاین زخم که دوباره تدی روان دی الَّذین استجابوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ نا جه کمدنو غزوه ده حمراء الاسد چه کل ابو سفیان سزای پوری لارو نسوچ والا راگی چه من سکتا اکڑا خلولو او خود که می چکو او را روان شو منسو کل گتا کمو کرا موسا فائدہ ہونا کرا میدان خو بیا مسلمان آنو سفاتے شو آجی و میدان کی سو پاتی گتا را گرا میدان کی خوانگی پاتی شو خود میدان مرا دلی تیب تا زائری زخون و تاورا سی دل خوانگی خو میدان پر خود دلی نرے منگ را لی منگ لکلپ کارو دی زخمیانو کلپ کارو چی منگ دی عرص سکر رہے مدینه سواله بری اوارسون ختم کرده مصباب را پسی بیا را روانی غلطی اوکرا نسل پکار دی نو اگر آغا زین اراده اوکرا چو واپس رازم مدینه تا جازوشان و نبی علیه السلام لخبر رولا بیا رازی اگر ابو سفیان بیا رازی نبی علیه السلام بی کم ملگری چو او خود کی شریکو اکا کتان بزی نور بنزی اور اپاسی صحابو داس زخمیان بکیو چه پا دول کسانو نیولی او غیم روان شو اغیم روان شو سرد زخمونو نروان شو معلومی گی که با جیحاد دیدشتو مانا جیحاد تا خوریتن هستی دا بس اجتحادی غلطی ورا غلی ورا الَّذین استجابوا لله آغا مختار چه مکمل اومن اللہ اللہ استجابوا چه سنگ اللہ اختل اک کشانتے اکڑا دیتے استجابہ ہوئی دیتے استجابہ ہوئی خابلتی آکڑا اللہ اللہ پیغمبر لنا پاس دینا چرا سیدلو دیتا زخم نپار رہا کسانو چه اخلاق سکڑا دینا من هم یعنی دینا واتقا من بیانی دی آوزانی بچ کڑا نمخالفت دی پیغمبر ناجر لوئی دی اللذین قالو دا دی کمدنو بلا غزوہ دا بیا بل کالا بیا کولا معلومی گی دا چه صحابه مجیحات سومانا ندی چه وحود که ابو سفیان تو ناغوی ماویدون البدر القابل راروان کالا بیا جنگی گو بدر کی بجنگی بدر کی بی سیده چه راروان کال بدر دا راروان کال تیم را نزدی شو ابو سفیان بانی اسکرتنگ دی چاشه غرختی آشا یو خدا دکت کالو تیر شد یا خدای اوز بس چل کی گی لخکار تیار کری را روان شد و جاسوسان راولی گل نوائم ابو نوائم آزن نور یه ورشی ها دیتا وای چه دمرا لخکار جمع کرده کنا چه توبا توبه خدای توبه نو دا مسلمانان به ویریږي نو راو به نه ځي همون به راوز ورته به وګرځو راو ګرځو موږ به وایو چې دی رانل نو موږ به وګټو موږ به وګټو مسلمانانو ته چې جاسوسانو خبرې وکړو ولکه الله ښکار نه دی وینو دا دی خبرې کولې غوبلې کاو نو مسلمانانو ورته وی ډیر ښه دي کنه زموږ گزار به خطا نه دي زو پته به ونه دي چې ډیر خدای مردار کی من کلو سره جنگی ګوم د الله په مدد کډیرو سره جنگی ګوم د الله په مدد دا زمون په همت کې څه شروطه نه خرابې هیڅ خبره نه ده او موږ زو خوب جذبه راووتل او را روان شو ابو سفیان ته خبر راغله چې بلا بچ راووتل او دې خود او خود غوښه دي ټکو سترې مې کی راشه ځتی نه ابو سفیان یو ځای کې الوان الوان چې ځان سره کوم سټوان څه دي راوړي هغه هلته کې یو ځای کې وبو ته ایثار شو مکه نه بار دا ما ما وکړه او الوان الوان څه کړه او خوړله او واپس لاړل زمون په تاریخ کې دا لیکل کېږي غزوه بدر صغرا غزوه بدر صغرا دغه غزوه بدر صغرا وي او دا هغه په تاریخ کې لیکل کېږي جیشو ذات سمیخ رو دا الوان والا لکر چلالا والوان خورا جیشو ذات سمیخ دا الوان لکر علماء ذکر کئی تفسیر ماجدی کی ذکر کری دی چه دا ابو سفیان عسکری جگڑی نا نفسیاتی جگڑی تورواڑی چو ابو سفیان اصله د غړې کې کمزور دی هغه مسلمانانو په جوړ کې روه بچول غواړي د نفسیاتی جنگ او د فکری جنگ یو په لودا ده چې دشمن مرعوب کړي چې داغه داسې ټکنالوژي داغه داسې څنګه کو سم نه کوي سره کیږي دا خبره خرابه دا ابو سفیان بنیاد یې خو په اسلامي تاریخ کې چې د مسلمانان مرعوب کړي الذين قال لهم الناس هاكسان چويلو دي تخلقو شاقينان خلق يعني كافران قجمو لكم اتفاق کرده تاسو تا راغون شوی دي تاسو تا تا لكم ذكر آره چه سامانون و مخلوق و طول خلق اسه کرده راجمه کرده فاقشانو يرگه دينا فزادهم ايمانا نزياده كده يرى ايمان ده ايمان نورم سواشو اوی ویل حضمون اللہ و نعم الوکیل پورا ریمون لرا اللہ سخیص تکار جوڑا ان کے نیوی سے ریمون اللہ فرمائل فی آکی آغا میرے اگر ساری خدای و مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے اللہ کافی میں بیا سکائے فان قلبو ددی عقیدی فائدہ حضمون اللہ و نعم الوکیل چھے چادہ عقیدہ بھی یو فائدہ فان قلبو بنعمت من اللہ واپس شده پا محروبانه سرد اللہ نا او پا فضل اللہ مالیم اگٹو تجارت یلتو کو مالونه اگٹل نورا سی دلی دیتا ستکلیم او تابداری لٹولا او تابداری اکولا رضا من تیاد اللہ او اللہ خاون احسان نلوی انما ذالکم شیطان دلتا ابو نعیم تا شیطان ہوئی زکا دلتے دا ابو سفیان خدمت کاؤ دا ابو سفیان خدمت کاؤ یقین اندا شیطان دے چیارے چکم دنو اولیاء اوو یومانا یو خوفکم من اولیائی حضب والعیسال یارے تاثر را دقلو یارانونا یو خوفکم من اولیائی دا سے خبری چسو خورک مسلمانانو کی ودا شیطان دے چیارے تاثر دقلو یارانونا یا د شیطان د پروپاګاندا نه متاثر کیږي سو چې هغه یار د شیطانی بیا کینا دا تاسو هم شیطان دی یو خو په اولیاو چې یاري خپل یاران نو مې یاريږي د دینا او یاريږي زمانہ کتا شې ایماندارې ولا ذن کلذینا تسلیدا ایدا نو هود خبره ختمای نو پاری کی منافقان واپس شیو نو پاگی پیغمبر علیہ السلام صحابہ لکھا پوچھو گو رضی منگ پسکتا کی پری خودو جواب یو جواب دا کوي چې دای د الله د دین سره نقصان نشي کولای. دویم جواب دا کوي چې دا چا زړه کې مینه د اسلام نوي هغه له الله غړ خدمت نه نصیب کی چې دا هغه نه چې کمونو غړ خدمت والی او رضا په عمل نامه کې غړ ثواب وړي کلی شي. دا ډیره اهم خبره ده. ولا يظنك الذين غمجن دي کی تعالی را کسان چې په شوق باندې رواني کارونه د کفر ته دي د څو کار د کفر هغه د کرنو پیغمبر پر خوذلو جهاد پر خوذل او د ابو سفیان مرسته کول یقینا دی لا ينظر الله شيء بالکل تکلیف نشي ور کوله الله علم معمولی یعنی دا الله دین هغه دا نه وي چې کزه جهاد وکما چې زه جهاد وکم نو دین به خراب شي دا ټکو دي پسوري وتړي الله بوله تو تکر کی پیدا کی. دویم یرید الله اراده کی الله چون اگر دې دلرا سغاټ برخه غټه برخه او غټ حیثیت په آخرت کې زکه جهاد کی او د انقلاب مهنت کی خدای د پامل نامه کې وغټ ثواب راشي او فدی بیمانه او فدی بیمینی بانده دا اللہ دا غفت سواب شده دیل دا عذاب لوی آم اکڑا ان اللہ دین اشترو الکفر بل ایمان یواز دینا یقین را کسان چه خواقی کفر بل ایمان کی چه ارسو کی اشترو الکفر بل ایمان چه خواقی کفر بل ایمان کی بلکل اغا تکلیف نشی ورکاوڑا دین دا اللہ لما مولی دا اللہ حکومت تس نقصان نرسی ولهم عذاب علیم او دلوی عذاب دردون کی ولا سبن الذین کفروا دا بل تسلی و یر ذکر کی کده چا خیال دارا تو چا ابو سفیانو گٹلا او دا ابو سفیانو دا کافرو دا خیال را تو چی منگ او گٹلا نجول منگ پا حقیو منگ سیو پا حقیو نانا دادا لگا مقدر کی چه خضر یک کی چه بیا گزار خالی زکا چه تشدو کی نبیا سم گزار نا دی نو چه لقشی چه گزار خالی چه گناگونا خوب بٹی چه داد کمن جانم که سو دی بیا خو ولا اصابن اللذینا او خیال دنکی آن کسان چه کفر کڑا وی چه اقینا دما کول زما دیتا دا سودمن او فائده من دی دی لرا یعنی دی ایداد دی دین حق دی او دی پا حق دی او دا دین خدی نا یقینا دمکه ورزما دیتا دار دیده پاردی چی زیاد شی دی پا گناه کی خب گناه کی زیاد شی او پا گناه گریخ کی دا اللہ قار او دا مسلمانان قار و تخصی واشی ویم حق الکافرین ولهم عذاب مهین او دیده ازاد شرمون که حکمت دا جهاد حکمت دا جهاد یا رجی اللہ رب العزت دا سخت احکامات دا چه کمدنو دا جهات وغیره دا اسمایشتونم دا پمون بانده راولی و دا سخت چه کمدنو راولی نو حکمت دا اسمایش دا امتحان و دا تکلیف حکمت نده اللہ چه پریدی ایماندار پا آغا گردون چه یه تاسو پا آغی بانده چه دا گرد وردی پا دیم اللہ نپریدی چاند اللہ لگی وقت پا وقت دینی جماعت او انقلابی جماعت تا الله رب العزت وقت پا وقت چان لگئی دا قانون بھی چکل دینی جماعت ترقی کئی نو منافقت تیوا کی چکل تکلیف زیادی نو منافقت نئی خو چکل مراعات شی او ترقی شروع شی نو منافقت شروع شی نو پدی که دا سی خلقم ملگری شی چی اغا مفاد پرستی دا غیر جماعت مشن سر محبت نوی اسلام سره محبت نوی نو هغه خلق پکې ملګری شي دغه خلق سخت نقصانی ملګری خرابوي نو الله رب العزت یو ازمیخ راولي یو ازمایشتي راولي یو تکلیف راولي نو الله رب العزت یو چان کیږي نو دلګان په پرستی شي اوزي چې کوم سم افادو په غرضو پاتې نه لري شي آتی لرشی بیا سو وقت اغا جماعت ترقیو کی اسلامی جماعت سو کی ترقیو کی نبیا په کې مفاد پرست شي راشي نبیا ورته الله چان کیږي یو درز ولور کی ناغا خود غرضا مفاد پرست شهرت پسند هغه تن الله سږي لري کی دا قانون د الله دی حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې جدا کی ګن د پاک نا ښا د پاک نا وما کان الله یعنی منافق او مخلص جدا کی وما کان الله یطلعکم علی الغیب کچا ویل خو چې سحر پاسو راته دی و چې د پلان کې منافق دی پلان کې څه او په تاسو دی ولسکی ولیکي چې منافق او خبیث دا ولیکي سحر جواب پیغمبره ته ورشه دی وما کان الله یطلعکم علی الغیب آن دے اللہ چھ خبر کی تاسو برا پدی غیبو باندے مارا باندے پوش پدی غیبو یعنی دا منافقان دا توخی چھ دا منافق تے دا منافق تے دا دا اللہ نکی ولیکن اللہ خو اللہ رب العزت خو خی آغا چھ را دےو کی یعنی خپل پیغمبران وہی خو پیغمبرانو تکی کی چھ دا منافق تے دا منافق تے رزونو کسانو ساین وطاو کی اون دو طولو نا زکر رزونو بارکی وطاویلی دی ولطار فنو فی لحن القول پلحجا بے پی جنی طول تا تا ام نخی رزون منافقا ویلی دی وطا پاک چه لا تعلمهم نحن نعلمهم تی نپی جنی دی پی جنی نیدی طول منافقان وطا نخی نو دانگی نیچه دا الغیب نموراد هر یو غیب دی دا د کوک زړه باندې څه کوم زړه ورمن معنا وکړه د الله تعالی موږ نه کلم شو او د سوره محمد د آیاتنا لو نشاء لا اريناکم کمه اراده وي نو په ګوتو ګوتو نه ته یو خول خو تعریفهم بي سیما تعال خپل الله او کیا زړه خره په مخ به پیژنې یا وانا قدارت و رتار فنم فی لحنه پل اجابه پیجنه پل اجابه خنمون ازدون رت نخه زن زنی و تو اخرل اغا زنو که زنی بیا خوزه فتا تکرل او خوزه زنو که زنی بیا چا تو اخرل خوزه فتا اخرل نو ده منافقان طول لیمالله وار کره سوره توبه سلم کی وی لا تعلمم اصویت کی لا تعلمم نحن نعلمم تینه پیجنه زی پیجنه و چیز رو کوگی ناغوی الغیب نموراد هر یو شیز ما کانا و ما او ایداوی اللہ کو خیب پفلو پیغمبرانو کیا رسول چی خوشی نو پیغمبران لگا زنی مستبادی زنی غیر مستبادی دا امیر رسولی بیان مقدم نی من یشامو بیان و آخر وی خو اللہ کو خیب آغا سوک چه را دیو کی ین اخبر پیغمبران آغای تا اللہ ویو کی ضرورت مطابق دا طول و تفاصیل لکلی دی چه فیت تلیعو بی بعض المغیبات زنی غیب سیزون او توخی طول نا زنی و رزکی فامینو باللہ ایمان راوڑی پا اللہ بانی او پیغمبران دا آغا او کتاسو ایمان راوڑو زانو بچ کر د مخالفت نه تاسره حاضر لوی ولا سبن الذين جهاد مالی فرض جهاد بدنی نه لکه څنګه چې په بدنی ازمختونو باندې او بدنی تکلیفونو باندې منافق او غیر منافق مخلص او منافق جدا کیږي دک شانتی په مالی تکلیف په مالی تکلیف او مالی ازمائش چه ده انفاق دعوت ورکی نکو مالی ازمیخ بانده هم مخلص او غیر مخلص شی آفی جدا شی ولا عصبن اللذین دنیاوی مفادات چه بچا غالب شی اغا انخلابی محنت کولی نشی دک کشانتی چه ده چار زین سرمایه دارانا شو داغنه و دار آروان گندونه دوریگی اغا بیا پی اسلام پرچه کوله نشی اغا بوی این اللہ فقیل و نهنه اغنیه اغا بیا وی چې الله دې الینا الله نؤمن رسول اغوب یادا ګمګونه ما دغره راوځي او فنبذوه وراء ظهورهم دا يهودو څنګه ذکر کوي ځکه يهودو کې سرمایداري راغلی و سرمایداري نظام پکې راغلی و نو چې چا کې سرمایدارانه خوې راغی هغه د الله رضی الله لپاره جهاد کولې حضورانه شومان وتا چې د الله په دین خرچ نکړي د الله په دین خرچ نکړي ولا اصبن الذين غمان نه کیا کسان یا خلونا چې شومتیا کړی را پاغا چې شومتیا کړی پاغا سوچ ورکړي الله دیلرا کایلمی او کمالی د فضل خپلنا دا غمان نه کوي چې دا د فائدہ مند دیلرا چې دا شومتیا دی لګینی فائدہ مند را او موږ مال جمع کوړې خوندې وکړو بل هو شر لهم بلکه دا دا سخت نقصانی او بدتر د دوی لپاره بدتر نقصان صحیح ده دا مال جمع کړه د خیالدار د شمیرې جمع خو بدتر دا چې د کوم جمع کړه ماران یې څه کړو ماران جمع قرآن کریم عجیبه کتاب دی آخرت مخکې کوي دا دنیا کې هم نقصان دا مار دی لکه څنګه چې مار سړي نه ټک سکي ورکې دک شانتی و دا بخل دا ټکونه طالب دی دنیا کې هم سکي درکې مخکې وي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة چې جهاد باندې خرچه نه کوي نو کافر به زور ورشي او تکلیف به درته شي ورسي دین به خراب شي مذهب به خراب شي عزت به خراب شي زردا چې امبیل وکړې شي سړ تبوا چول شي دیتا آغا بخلو بی یوم القیامه مار به جوړ شي حدیث کې راځي وللله ولی خرچه نه کوي صرف الله تری پاتې کې د الله اسمان او زمکه او الله په عمل ساز خبردار دی تقسم الله قول الذين بين فاق شبك ولا بين فاق باندې شبك ولا ويرا الله وي چې خرچ کوي الله خپل مسلمانانو لنور کوي الله سره نشته الله په خپل جهاد کوم کو باندې خرچه نه کوي الله سره نشته چې موږ ته وجه ته پیسو کوي خرچه وکم نو الله عجز دی موږ مالدار یو ولې الله رب العزت خزانو کې کمی دی چې موږ ته وجه ورکا د دې تفصیلی جواب دا په سورته منافقون کې دی چې لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يعلمون لا يفقهون وي لا يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا دا دا غیو اشتالو چه اللہ ممتو ایچی ورگا و ایزا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعموا من لو يشاء الله آتوا ما دا خبر دیکی دل دا قرآن زورن ورکی بوایا وایا استادا قلنا دا زور دی والسول دا خصوص دراؤزی لیکو دا عرص نسکو ستاسو خبر دکتا دی او ستاسو چه کمدنو خیالاتم غلط دی یقینا اور ادا اللہ خبردار کسان چوائلی یقینا اللہ رب العزت مختار دے من مالداریو یقینی دا چی لکم سند تاکید دے یقینی دا چی لکم آغاش دے وی وقت لهم الانبیاء او وجل دے پیغمبران لبی جرما ورم قلوبوام چو سکے عذاب دے سزا ان کی اور داد وجد آگنا چلی جلی دلہ سنستاسو او یقینا اللہ ندے زیادے کہ ان کے ببندگانو سوال زاللہ مانا خدا دا چھا اللہ ندے دیر زیادے کہ ان کے متوائے پلان کے دیر اچھے انس کی دیر انس کی نسو مطلب اس کی نا لیکن پیالہ نہیں مست کی خوش پاڑ اس پیالہ نہیں صرف دمرا مسئلہ ہے پینزل اس کی خوش پاڑ اس زمان جمعات کیا طالب پخوا پارچیبان ملگر آغبا وی امو چواتر چی اس کا وی نن از نس کم نامش رستا گیوی وی یعنی سلا شانزا پیالی چی مینو شا میگا که ایچ نوشی را وی شپار اس پیالی چی اس کی او دی وی چیز نورا نماز چی نی خواه نسا مطلب چیزو اللہ اللہ دیر جاتے نکی رفتا کپا کئی خو یاو جواب دا الله په نومونو کې د مبالغې او د غیر مبالغې معنی یو دی. دلته به د ظالم معنی کوي، ظلام به خپله معنی نه کوي، لکه لیس بظالم او لیس بظلام یو شی. نو نه دی الله زیاتې کوونکی په بنیانو دی. دلته دا مبالغه چې ده، دا مبالغه دا به نفی ته بوزي، منفی ته به نه بوزي. نو به وایي داسې چې لیسا بظلام للعبید، الله بالکل ظلم نه کوي په بندا په بندیانو، نه ته به بوزي. صحیح ده، الله بالکل ظلم نه کوي په بندیانو. دا مبالغه به دي لیسا را راوړي چړو کړي نه بریم نیو بندگانم ډیر دي چې الله لري او سره لګ لګ کوي نو سبته جوړ شنو. نو مطلب دا شو چې په هیڅ بنده هیڅ ظلم نه کوي، چې په هیڅ بنده هیڅ ظلم نه کوي. څلورم دا الله الله دې نو دا الله لګو ته بیا لګ نشي ویل کې یا چې لګو مینا بسن دي دا الله لګ لګ دي دا الله رب العزت لګو ته بیا لګ نه وي او بیا ډیری لیسا بظلام للعبید، یقینا لا ایز ظلم نکی پیسی و بنده. الذین قالو دای دی کم دنو بلا گندگی دای خوی آوه دایم یو غلط خبره، لکه ان الله فقیر و نانو اغنیا، بلا گنده خبره دا چه الذین قالو لکه دغی دروغنو دایم دروغ دی ان الله فقیر و نانو اغنیا، غلط خبره و خدای په لاره غلطه خبره. او دا چې کله به سرمایدارانه نظام غالب شو دا پلیته راوته. الذين قالوا شوي يقين الله لو سرهم سرا، چې بالکل به یقین نکو ایمان بر راوړو پیسې او پیغمبر تر دې چې راوړو موږ ته قرباني چوسی زی غیر راوړ. خدای خالص دروغ وي په مسلمانانو غنیمت نو سو صرف دا مطلب وو چې غنیمت او صدقات مسلمانانو کې غریبانو باندې ولې تقسیمېږي؟ په کاردار چې ور راځي او شي دي حسد وکاو ورته وایي یقینا راوړې تاسو پیغمبرانو زمانه مکه صاف معجزې او دلیلونه او هغه وبالذي او هغه معجزه قلتم چې تاسو وایي نو ولې تاسو وجل دی لره تاسو رښتینی او تسلی کدی درو جنګنی تعالی را نو همت نه هارنا فلا تهن سستی گما یا فلا تازان غم کو، یقینا در جن گنل شیو پیغمبران دیر لیلو پیغمبران ستان مخی راوڑیو دی صاحب دلیلونا وزو بر او سیفیو کتابو نخکارا کتابو نا راوڑیو کلو نفس زائقت الموت جهاد نمیری گئی جهادو کئی زکا چه مرگ حق تے مرگ برازی د یهودو د منافقانو پشان کې گئی ما مالی او بدنی انفاقو کئی نو کلو نفس ذائقت الموت بدنی جهاد تا ترغیب بدنی جهاد نا کلو نفس نار بنده سکون که دا مرگ ده الموت و قدون کلو نفس شاری بوا والقبر بابون کلو نفس داخلوا پرچه بانی دارا روان دی و اینما توفاونا او یقینا پورا بدرک لیدی تاستا مزدور استاس پر از قیامت و آغا سو کو چه باج کلیشو دو ورنا تو وفاون از کوئی چه زنی با دنیا که ملو چه زنی قبر کی خوب پورا چه ملاوی گی نو آخرت کی فامان زوزی آن نار نو آغا سو چه باج کلیشو دو ورنا آدن نکلیش جنت تا یقینا دیشو کامیاب فامل آیات الدنیا او نده داجون معمولی مگر سامان دو کی دیوانه ما دوکا کیگا الا متاع الغرور، یعنی خلقو لا دوکا ورکی خلقو لا دوکا ورکی ده ده خیال دائی چه زبکی نیدل تا همیشه تکیگا پاتے کیگم او که نعمتو ندی نوم داوی حالانکه دا دوکا دا دل تا همیشه پاتے کی دلوم نشته او دا اصل نعمتو ندی دا اپوٹو شیط تی الا متاع الغرور لا تبلون نافی اموالکم انفسکم جهاد مالی او بدنی ده ترغیب تشجیع واز میخ برازی امتحان برازی لام پک لام نے ورسرا نن نے ڈبل انجڑان دی دا جواب قسمی اللہ پا خپل ذات قسم خوری چھے پا بدن او پا مال کی بازمیخ دربانے رازی دا موئی چیز میں فاران دی لانا بلو انکم ولی تتش ایمان بانی گزارا کہے لا تبلاو نافی اموالکم آنفسکم خام غاز مائل بشی تاسو پا مالنو پا بدننو کی مالنو پا بدننو کی ولا تسمعن من الذین ابتلاعات منگویلو تشریع یوم دیو تکوین یوم دی ولا تسمعن من الذین او خام خاو ریبا یو امتحان پا کدام دی دا بکی روحانی ازمیخ تے چه سڑی لروح در دی چه بعد ارد دتا ہوئی نو ندل سک در کے خود سک نزیات جراحات اس سے آنے لا تسمعن خام خاو ریبا دا کسانا چورکل شدت کتاب ساسونا مخی او دا کسانا چه شرک کڑ دے بعد ارد دیرے لگیا بھئی آزن کسیرا بعد ارد دیرے لطس ماننا دا دی اللہ رب العزت منگ آتاسو خبر کرو چھ دا کافرانونا دی یہودیانونا او اندوانونا دا دینا با آزن کسیرا ہو رہی آزن کسیرا نمراد یو شرکیات کی زکا دا مسلمان تا روحانی عذیت تیر اللہ پا مسلمان پا اللہ مائن نے دا اللہ پا بارکی دا اللہ دا دین پا بارکی چھ سکبہ دیرہ دیوئی مسلمان پیڑے خبکی اینی سقین دا سے تکلیف و ترسی لکا چاڑی چھ پکے مانڈے دا چھ کلا مینے مینے دین سر مینے پیغمبر سر مینے دوین دا اغن کسیرانا کنزل سپکی خبری بیادا ار دور خپل کنزلی کبی کوڑی کے انتہا پسندی وغیرہ اس اللہ رب العزت ددی منگا تاسو خبر کو شدابت کمدن اور رازی حالات پر رازی پدی کی دا مومن تمیزونی دا مخلص او غیر مخلص او پدی کنزلو بدو ردو درجات چتی دلومی گناہوں ما کی دل پہ کیوں می او پدی سرا ابتلا سرا زیادت دے ایمان امراضی زیادت دے ایمان اغو امراضی او بل پدی سرا اطمینان نصیب کی گی بندہ تھا بندہ ترسی درجی دے اطمینان تھا اطمینان ترسی زگا قرآن وی صبر و تقوا پدی صبر و کا وائن تصویرو او کتاو چکم نک لکشی پدی مسائبو واتا تقو زان بچ کئی تاسو دبی حمت اینا میقین اندار کار دزوانانو فائن نزالکا من آزمی الامور میقین اندار حمت والو دکارونو نام وائد اقض اللہ زورن آنگا چاہتا چاپ دنیا مہین دے او دین نہ بیانے دین نہ بیانے بخل علمی کئی مکہ مالی بخیلانو تا شمانو تا زورنا خود علم بخیلانو تا زورنا شکلن مال محبت راشی فدا گندگی رازی بیاد اللہ دا وعدے پروانوی اللہ دا وعدے پروانوی بیا حق نہ بیانے او مال اثر کئی پاوکی چاوستے واللہ وادرا کسانا چوکڑ شو د کتاب اللہ تیرا غصوا عالمان ذکر کئی چدا یواز د علی کتاب نہ نو دے یہود و عیسائیان نہ اگے نہ یواز نہ دا بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی لی حدیث سے ما ات اللہ العالم علما الا وقت اخذ علی المیثاق اللہ چکم ملالا علم ورکڑ دے دے داغن وعدہ آغستی دا چلا تو بینن نو بیانوی بے پتوی بینا دا دا ہر عالم نا دا وعدہ را زکا علم دا پارا یوازی دا صلاح ذات ندے د ځان د سمول د پاره نه دی. علم وراثت د نبی دی او وراثت د نبی اصلاح د غیر ده او نصیحت د غیر دی چې د غیر خیر خوایو کا او غیر د چې کمندنو خیر و رساو. د نبوت وراثت داو صرف ځان سمول نو چې د علم نه ځان سم کې اواز دی. ځان سمیدل خو بغیر د دې دومره ډیر علم نوم کیږي چې ټول قران کریم زکه فقہ زکه حدیث زکه دا بغیر د دې نوم کیږي. سم مختصر نصابی ځان زکول د پاره بلکې وخت سلور میاشت لاله شي تبلیغ کې نو ځان سمول تقریبا د کوله کافی ده. بس پاغي چلی کې د عالم دی دا اصلاح غیر د وراثت د نبی دا دی چې ته د خلکو اصلاح وکړه دا غي عقیده عمل هغه سم کا. دا د علماو نه دا وعده غستل شوی ده ځکه قتاده رحم الله وی توبه لعالم ناطق توبه لعالم ناطق کم عالم چې گویا وی او حق بیانې هغه د پاره چې کمندنو خوشحالي ده هغه د پاره خوشحالي ده. دارنګي نبی علیہ السلام فرمایي من کتم علما الجما فی لجام من النار چا چې علم پټ کو نو الجما فی لجام من النار هغه به کم دنو نو ور واجب او توا چول شي نو ور واجب او توا چول شي. د الله رب العزت دین هغه بیانول ضروری وو. د الله وعده نبی علیہ السلام فرمایي شال علماء امنا و رسول عالمان و سرا ده پیغمبران و امانت تے ده پیغمبران و امانت تے او دا دی ادا کولشی خوچ کل دی که دو سیزون رانی شی مالم یخالط الدنیا مالم یخالط السلطان و یداخل الدنیا تردی پوری چه شاہی دربار لترجی ورنکی بادشاہ دربار لا او بل چې دنیا کې وردن نه نشي د دنیا مینا په غالب نشي چې راز وکړ نه شي نو دې ته کم دنو دا پیغمبرانو امانت ادا کول شي خفایزا خالت السلطان وداخل الدنيا چې کله دا وکړ او کړل فقط خان الرسول باندې او بیا خیانت کی بیا بده وادار تاوی او نبی علیہ السلام فرمائی اذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطتا کثیرا فعلم انه لسن چه کم عالم دبادشانو دربات تدیر دیر دی او غی صرف دنیا مقصد گرزولی فقط خان الرسول فعلم انه لس دا غل غل د دې دین غلاکی دا د عالمانو ذمہ داری ده چې دوی با د الله رب العزت دین بیانې لا تبیننه للناس ولا تکتمونه ورسره صلی ذکر کوي چې لا تبیننه شو ولا تکتمونه خود راغې دا څه کوي چې لا تبیننه کخل کو تپوس نی کړي نو به بیانې او چې تاسو شونه بیا به پټای نه ولا تکتمونو چې تاسو شو نو بیا به نه پټای لا تبینوا للناس خامخا بیان به خلقو ته او نو پټای دلرا نو دیس چالو کو فانا بزو ورا زورم دا لا واده شاتار تا وکړه ارتا وکړه دلرا دیوا دیلارا خواد شاگانو شو تیسکرا ارتاو کرا اولیا واشتارا و بی سمرن خلیلا خواقی کو پا دیوانی وزما مولید و ای زمارا حد خرابی گی بیا جه کمدنو زمارا حد خرابی گی بنگل را نزی موٹر را نزی او زما عزت خرابی گی دنیاوی عزت دنیاوی راحت دنیاوی مال دی ټول ته قران سمانی قلیل وی بیا و ما ته کوم نن سکالر نه ویل کی بیا و زما او دا خراب شي سویل نشونو بیا مې تنخوا خراب شي سویل نشو یلی اکثر محکمو کې علما وی خو بسل ته په دې عمل کړی چې شیخ فریدا خپلټه بهتری دا روا او شیخین خبره ختم بس بالکل متفقون علیه روایت چې شیخ فریدا خپلټه دې د دې متفقون علیه روایت دا غلط ده غلط هم نو ویلتا صرف د دې د وجه نه وی بیا ورانه تنخواه کړی بیا به را نه راکړي هلکه د لوګي خونمري چې کاټه کانو کاټه کړه کنه بس واشتر او بی ثمرن قلیلا او خوخه کړه په دې باندې وز معمولین هغه تا بد ردی وی راته مړ بیا خلک وی وای دي کنه پتا پورین خلی خود وقت وقت دی پا یو را ببلیو باسا نبی علیہ السلام تا اندیو ویل چه نبی علیہ السلام تا بید محمد فضای مزمم وی ویس پا کولیا تا نبی علیہ السلام نقولی چه آقا تا لگیاو خبری و تا کولی آقا با دزان ندا چه کولی وارو لیوی دا خو زمانون نده پی زمانون خو محمد دی مزمم نده بسوکی ها بسوکی وی بل چاہتا وی دا ماتا نوی ویزو خدا س تاپیر سزان تراړای مړه دا ما تنوې دي دیوال ته وایم واشتر او بي سمرن قليلا او خوخي کو په دی باندې وزما مولي فاو سما اشترون نو بعد دی هغه چې دی خوخي نه نه کار شي د دنیا راحت جاه او جلال نه کار شي چې د خوخ کنو لا تاسبن الذين ګمان مکو پاکستان باندې چې خوشاليږي پاغبانی چه ویکلو سو کتمان حق حق چکو پا دی سمس دی دی حق پا بلکی سوا غصت دنیا پاغستا خوش آگه دی یا ربو دا خوگورم مانا کنم دی سروت طریقہ کنی دا من گیمو که گیم گیمو کو دا سگورم یا فراو نبی ماتاو خوشحالی کی پاغ دلتوب چکمی اوکو چکم دلتوب مداحنت اگر اوکا سخت بھی خوشحالی دے ور سرداوی چو ایو حبونا او شوق ساتی چھ دیل دی سپت اکڑی شی پا آغا حق بیانا ولو چی اکڑی ندی اولتا داوی چھ ما سر دی اشتہار کیو لکلی شی چھ سیفی بینیام مقرر خوشحال خان او خطیبی دنیا دا دی ما سر اولی کلشی چه دا دی کمدنو خلافت اسلام کا داعی دا دی ما سر اولی کلشی چه محی سنہ او قاتق و شرک والبدغا دا دی ما سر اولی کلشی دا غی توحید و سنہ دا دی ما سر اولی کلشی یو سره په پیښور کې وګورئ چې لیکلو ما په دې خپل ګناګارو دې مولا راته یې اځه قوم نه هغه سره لیکلو ما هي سنه محي سنه هغه وایي غلطیو خو نه ډیره ښه ده چې وګورئ نو هغه ما هي سنه سره لیکلو لکه ختمون کېدو ما هي من زرمه او سره لیکلو وارو حبونا او ده شوق ساتی چه دری صفت اکڑیشی پا آغا بیان دا چه ده کڑه نده چه کم کار کڑه نده ده وی ما تره لانگی سو اکڑیشی تاریفات او زنداباد ده ما تره سکڑیشی او ایلیشی لکه خوخیه خوخیه نا بمالم یفالو فلا تا سبنا گمان مکو پا دیبانه دخلاش انده سزانا چه ده و دخل سزان اخلاق شی تیلے دے عذاب درد اونکے وللہ ملک السماوات دو اللہ قانون پٹکڑے شاہی نظام پٹکڑے ذکر بولا اللہ رب العزت سزاور کی ذکر دے کائنات بادشاہ اللہ مسئلہ توحید راوڑا سورت لاسی نخاتمہ دے سورت وللہ ملک السماوات او صرف دا اللہ دا بادشاہی دا اسمان نظم کی اور اللہ رے پارزبان قدرت والا چھ قدیر دے نو علی ممنی یقینات بیدائی دا اسمان نظم کی اور بادن بادن دشپی و درازی کی خامخان خیر پار دا قل مندو آغا بختور اسکرون اللہ ذکر دے کم دے نو دا اللہ رب العزت دا توحید تر حاکمیت پور محنت تا ذکر ہوئی یوازی آغا جے کمدنو رہبانیت تا ذکر نوئی چھ گھڑ کے کینا او اللہ اللہ کوا اللہ اللہ کوا دا ذکر روح حتم ولی ذکر اللہ یاد ولی پا خلو پا زڑو پا سالم دنیا کی دا اللہ راج قائم اولو دا پارا عملی محنت عملی محنت دے طولو تا جے کمدنو ذکر ہوئے لکی گی من اطاع الله فقد ذكره ومن عصى الله فقد نسيه ذکر د الله د یاداش نوم دی چې الله یاد کا الله رب العزت یاد کا ځکه اقبال وای زندگی زندگی از ګرمي ذکر استو بس حریت از عفت فکر استو بس ګرمي زندگی از گرمی ذکر است و بس جوان دیتو ہوئی چه سڑے ار وقتی پا عملی محنت کیوی دا اللہ دا توحید دا اقامت دا اللہ دا توحید دا خوراولو دا اللہ دا توحید دا حاکم کولو محنت کی دا چه کمدنو ہوئی جوان داگی و ما خلقت الجن و سلال زندگی آمد برای دا بندگی دا او حریت از عفت فکر استو بس ازادی دادا چه ده سڑی فکر پاک تی و اتفک کرونه پی خلق السماوات فکر کی غیر نمی نظریه کی غیر حیث کرون اللہ قیاما حیث تاتی اللہ لرا پولانا و پناستا او پاڑ خونو هر تیم کی اللہ لیا تاتی ويتفكرون في خلق السماوات والارض او سوچ کی پیدا د اسمان او زما کی سوچ کی د پیدا د اسمان او زما کی نو نتیجه د سوچ دا وی چې ربانا دا نه چې نتیجه د سوچ دا راوځي چې الله نشته فکر آباشت کې بخشایت رہے را آباشت کې پیشایت شه فکر خو آغی چه سڑی تا لار کولاو کی لار آغی چه بنده تا بادشاہ ملاو شی ایر وزمانگا نیده پیدا کری تا دیل را بیکارا بی مقصد پاک اللہ تا دا بی مقصد پیدایشنا او ساتی منگ دا عذاب دورنا دا طول بی مقصد لپیدا جی ایر وزمانگا یقینا تا آسوک چه در نکی اورتا یقینا او دی شرماو آمیشتره تو دخل النار چې دنه کې ورتا د همیشه پاتې کېدل د پاره یقینا و دې شرماو مسلمانان الله نه شرمای یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه ذاک مسلمانان دوزخ ته ځي هغه همیشه لنی ځي هغه پاکول له جزابول له نزی او نشته د پاره د مشرکانو سو کومرادګار ہمارے ظالمین من انصار ربنا مسئلہ در رسالت راوڑا دیو مسئلہ مسئلہ در رسالت اے رب زمانگا یقینا واوری زمانگا آواز لگو ان کے نبی علیہ السلام آواز لگو ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا پیغمبر آواز لگو منادیان چوک کی بولارو منیب واقع ذکر کرده دا چاپا منو من سبو ومنو من تفل چاپی تکانی تکڑلے چاپی کنزل و توکرل چاپی خاری انستے منادیان آواز لگو ان کے خیمو تا براوانو آواز بے لگو آواز بے لگو تا دا لار توحید آوازو لگو سامعنا منادیان قرآن منادی دے قرآن کریم د پیغمبر आवाज سو یو نادی چې आवाज کو چې مال او ټرا کوي دا بګیشته یو نادی چې आवाज لګاو چې پیسې او ګټای دا نه دی لیل ایمان आवाज کوي چې باندې خپل رشتہ د الله سره جوړا کا مضبوطا دې مضبوط تعلق ته ایمان وي چې د الله او د باندې مضبوط تعلق جوړ شي لیل ایمان ایمان تا ان امنو بربکم دا چې ایمان راوړی په خپل تنظیم چلوونکی باندې تربیت وګورئ افاری یقین وکړي ان امنو یقین وکړي په خپل رب چې دا غبه تربیت کې ستاسو د دنیا او د آخر کامیابی دا د دنیا او د آخر عزت دا غبه تربیت کې ده فآمنا نو مونږ یقین وکړو مونږ ایمان راوړو او سلام سوال کو چه رب زمانگا ماف که منگتا گناهو نزمانگا اولر که زمانگا غلطا زمانگا یا مصیبتو نا پتا و فنا مال ابرار او منگا واخلی مڑکی منگا سردن اکانو نا یعنی چه زمان خاتمه پی ایمانو شی پا کلی ماحول که مرگراوانی اللہ رب برای رب زمانگا او را که منگتا آگا چه تالا اوز کرده منگ سرا پا ذریعه ده پیغمبرانو ستا چه لوز کرده نواز بے ورکی خو مطلب اداو چه اللہ منگ ده لوز او ده وادی احلو گرداو ده وادی او لوز منگ احلو گرداو اصی نا چه کمو صفاتو بانی ده واده کری او آغا صفات راکی نئی مطلب آغا صفات راکی پیدا کر او مشرمو منگ پرز قیامت یقینا تو خلاف نکه دوا دیخ پلی فس تجاب لهم نو قبول تیاو کرا دی دا پارا رب دا دی قبول تیاو کرا دی دا پارا رب دا دی آنی لاؤ زیو عمل عامل منکم چن زائکم کار نکار کون کی چسو کم سامل کئی زائکم اینا خوچ سمر عمل کئی نو دمر وی تو کئی یو سو عجر دا بل سو غالی نو عمل عامل منکم عمل لے کو عمل کو ان کی ستا سنا کناری نبی قدرانا زن ستا سو در زنو نئی فاللزینا مسئلہ در جہاد راوڑا دریو مسئلہ در جہاد فاکستان چگی حجرتو کو او یستلی چومین دیار اند کورن اخبرونا ووزو فی سبیلی او تنکلی شدی پلار زمان کی وقاتلو و قتلو او دی جنگو کو وقتلو و جل شدی خام خالر بکم دینا گناو ندهی والا اوز کلانو او دن بکم دینا باغونو تا چبایی که بلا نرسید اغین سندو نا ثواب من عند اللہ وار بکلشی دیل رباد لا دا طرف دا اللہ نا او اللہ دا غصر دی خیستا بدلی لا غران نکا تقلب اللذینا مسئلہ دا انفاق پسل بی انداز دنیا دا پارا دنیا گتل دائیس پایدہ نکی چه کم خلق دنیا کی ری دنیا دا پارا گردی دا غیبانی مدو کا کئی گا چه دنیا دا پارا سفر کئی ملکونو تا خارونو تا او دنیا دا گھٹولو دا پارا دا با ننجی سباب نی اصل دا دا چه بدی خپل دنیا آخیرتو گا تا خپل مال اللہ نور کن لا غرن نکا دو کدنی کی تالا را سمطلب دو کدنی کی مطلب چه دے کلا یو ملتا کلا بل ملتا یو دے بل دے روان دے دار تا دوکر کی وانے چیسی دے پا حق دے اور دا میشن و پروگرام دا صحیح دے او دا دوکر نکی چھ دے سے کم دنو کامیاب دے دے کامیاب دے نا لا غرنکا تقلب اللذین کفرو دوکر دینی کی تالر تقلب اڑی دل را اڑی دل بادا دا سیدل که دنیا سشه ده لاکت کیو دوی او بل طرف تواری ده با دنیا که ده یو کروتو او کبر که ده بل ده طول دنیا یو تقلب ده بس چه دادا بادلائی نو آخیرت ده بس بیا وجه کندنو قبر لروانی تقلب اللذینا او تقلب پریشانه تا ہوئی تقلب پریشانه تا دی چه دا گردی را گردی دی پریشان دی دی پزڑ که پریشان دی ها کسان چه کفر کڑا بخارونو که سکه دا معمولی دیره معمولی دا دیره لگا آد دنیا کلو قلیل عاجل دا سیوتی کتاب دی الکنز المدفون آغا بکی دا دنیا باره که ذکر گئی وی دا دنیا حقیقت سده قدور تغلا و کنوف تملا دیگون دی او دارنگ پتیلی دی دا پخول کی گی او ٹاٹائی او بیت الخلاگان ڈکی گی کنوف تملا مدا دنیا دنو بیا زیدی جانم نے او بنا بیستارا دا بشارت خواہ کسان چسانی بچ کد خلاف در ربنا ہے نا اللہ اولی ارد اللہ خبال ربنا دیل باغون دی شبائی کی بلانی دی لانی داغین سندونا ہمیشہ بھی پڑی کے ملمان بکڑشی دا اللہ را طرفا آج دا اللہ سر دی داری بیتر دفار دنے کانو وین من آل کتاب آل کتاب مومنانو تا بشارت مخی آل کتابو تا زورن بیان شوی نوچه کمو آل کتاب مومنانو اغی تا کم دنو آل کتاب مومنانو اغی ایمان راوڑو او ایمان ثبوتی ورکو اغی تا زیره چه دیل با اللہ مزدوری ورکی او یقینا زنی دا کتابو آلاونا خام خاغ سوکتی چه یقین که پا اللہ او پا آغا چنازل کرشید تاستا او پا آغا چنازل کرشید دیتا خاش یقینا للہ یریدون کی دا اللہ نا نخیز آدھا چلا اشترون بیات اللہ سمرن قلیلا دا اللہ دن نخرسی بعد دی ایمان کا رسوس لا اشترون بیات اللہ ناخلی پایتون دا اللہ وزمامولی دا خلق دیل مزدوری دی پنیز رب دی باندی یقینا اللہ زربزری صاحب کون کے یا اللذین آمنو تو طول صورت خلاصہ بیا پیو آیات کے راوڑا پیو آیات کے راوڑا دین یو عقائد دی بل اعمال دی عقائد بارکی ہوئی آمنو اعمال چی دی یو دی د گناہونو نزان بچ کول او بل دی اوامر کول د گناہونو نزان بچ کول بارکی ہوئی اتقوا اللہ چنیکای کولی نیکای کول دا دو قسم دی یو چه موقعی موجود دا او بل لا موقعی راغلی ندا چه موقعی موجود دا نو آغا دو قسم دی یو چه بغیر دا مقابلی نکی او دویم چه آغی که بل سر مقابلی وی نو چه بغیر دا مقابلی وی نو اس بیرو او چه بل سر با مقابله وی نصابی رو او دا کمو نیکو چه لاوق ندر آغله دا غیر پار رابی تو زان تیارو ساتن سالیم دینی پا دی یو آیات کی راوڑو وعده پی اکڑا لعلکم تفلحون لعلکم تفلحون چه شریعت پا نیاملو کا مکمل نستا فلاح او کامیابی او فلاح کامیابی کامل خود آخرت تا خود دنیا غوم دا زکا مطلق ہے ذکر کرده دا نو دنیا کی ودیوم اللہ کامیاب کی پا احکامو دا شریعت کی زن علمان وی بلکل دنیاوی فائدی نشتا داوی آخرت لکول دی بس زن عالمان وی چه مقصود پکی دنیا دا دادوار غلط تی کنیتون ارنگو خلق زائری تابیرون اخکولی ندی چه وی بلکل پکی دنیای مصلحت نشتا آج سوگ داوی چه تش دنیا پکی مقصود دا دا دوار جد نری حقیقت دا دی چا احکام دا شریعت اصل دی دا اللہ رضا و دا آخرت دا پارا خود دنیا و سر اللہ مقرر کرده دا او دنیاوی مصلحت پکشتا دنیاوی کامیابی و سر اللہ تڑل دا خوستا با مقصد دا اللہ رضا او دا آخرت کامیابی وی دا آخرت کامیابی وی دنیا بدر اللہ در کئی دا انعامی دا که در نکلا تبا دا نوائی چه دا تو چلو شو زگتا تبا مقصود خام خاملاوی گی خدا انام کل اللہ ور کی او کل زمن امتحانی یا سم اصلاحاتی نرائی نکی خودم را دا چه دنیا مصلحتونه ور سر تڑلی دا آخرت کامیابی دا دا او د دنیا کامیابی ور سره هم تړلې ده نو لعلکم تفلحون مطلب په سالم شریعت عمل وکړه په سالم شریعت د دنیا باندې خسته شي او آخرت خو دې ده په دې صورت کې مده ټول بګرالل امنو توحید او رسالت توحید او رسالت اسمیرو اصابیرو ورابطو جهاد و انفاق جهاد و انفاق یعنی اس بیرو کلکشی پوا کلکشی او صابرو مقابله کې صبر وکي ورابطو چې احتمال جنگ وی نو مرابطو کا بیا ردی غنی مانی وی ایمان والو امنو اس بیرو علنامه صابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إلى الأرض والسماء لعلكم تفلحون بالتلاء بالاطلاع على حقائق الأشياء الله وتحقيقتنا دركي دوين اصبروا فی التفکر کلک سوچ کوا و صابرو فی المناظرہ و رابطو فی المدلولات بالدلائل و رابطو المدلولات بالدلائل مدعو دلیل کی ربط جوڑاوا و اتقوا اللہ انت تمسکو بالشبات و اتقوا اللہ ولا تعصبو لعلكم تفلحون في دار البقاء کامیاب بشی اصبروا في محبتي وصابروا في نعمتي ورابطوا انفسكم بخدمتي انفسكم بخدمتي دا تقوى لعلكم تفلحون بقربتي زما قربت پر اتا ملاو شی اے ایمان والاو کلک شی اصبرو کلک شی تاسو وصابرو او غالب شی بکافرانو بصبر کی ورابطو او تیارو سی تیار کئی او سنو لرا او سرحدات بند کئی عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ تعالی فضیل ابن عیان سخطو لیگو بیا بدل حرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت طلابو من کانا یخذبو جیدهو بدموئی فنهورنا بدمائنا تتخذبو تا حرمینو کی عبادت کائے کہ زمان عبادت تیولی دو تبا حیران شی ستاگریوان پوخ کلون دے او زمنګا مخونه په وینو باندې ښاری د کافرو د کافرو په وینو ښاری مان کان یا تاب خيله فی باطل فخیولنا یوم السبیات تتابو اچا سونه اس ستړی شي ازمن اسونه د حمله پر ستړی کیږي د حمله پر ستړی کیږي ری هولا بیر لکم وانا نو ابیرنا واجو السنابك والغبار الاتيب تاسو بزان سپریک او غلی مبارک شي او چې آسان د خپل ټس ور کی او دوړی اوچتی کی او هغه د کمنو په منګ ارتاو شي منګ لري دغه تاسار او دغه دوړی مبارک شي لقد اتانا مما قال نبينا د پیغمبر خبره راغله دا قال صحيح صادق لا يكذب صحیح روایت ته دروغ نه ده چې لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهبهم چې دا الله رب العزت د لارې د جهاد دوړه او د جهنم اور د یو سړی په پوزه کې جمع کېدل نشي فاذا كتاب الله ينطق بيننا او بل دا الله کتاب گویا دی چې لیس الشهید بمیت الله یکذبو چې شهید مرنه ژوند دی ورابی تو تیار اوسېګا دا بهترین عبادت ته واتق الله ويرګی دا الله نه تاسو به کامیاب شئ په صورت کې سالور مزامین هغه بیان شو په تفصیل سره